Szevasztok, tesók! Ez itt a Bodybuilder Rádió! Ma van a Roma nap, vagy nem tudom, milyen nap van ma, tesó? Hát mondd már meg nekem. Jaj, hát ma van a Ronaldócska névnap. Egyen ja, ki hát a szívedet, de nem tudod, hogy milyen nap van igazából. Nem, hát honnan az Istenből tudnám. Nem, ma a Roma nap van, vagy mit tudom, valami Roma nap van ma. Ma van a romák napja, halál, komoly. Ilyen van. Ilyen van. Azt a kurva, most betartam. Az az ijesztő ebben az egészben, hogy nem értik, hogy ezért utálják őket. Ezzel nem lehet pozitív dolgot csinálni, ezzel, hogy erőltetjük ezt a szart. Tehát ma újsághír, egy roma fiatalember kiállt valahova, Deák térre, fasz tudja hova, és volt nála egy tábla, talán nem tudom, hogy volt ez az egész. Nem akarok teljesen hitelesen tudósítani az eseményről, mert így átfutottam a hírt és leszartam, de nagyjából az volt a lényeg, hogy kiállt egy táblával a csávó, hogy őt most meg lehet ölelni. És akkor ezzel tesztelték, hogy egy órán keresztül kint állt, hogy mennyire rasszista a magyar paraszt, és hányan fogják megölelni. Mert tehát aki nem ölel meg egy cigányt, az rasszista? Ha nem vagy előítéletes, akkor megölelhetsz. Ez volt a lényeg, hogyha nem vagy előítéletes, akkor megölelheted. Most egy, ölelgessen a faszom egy idegen ember, tök mindegy, hogy most cigány vagy nem cigány, vagy kínai, vagy akármi. Nem ölelgetünk akárkit, csak úgy. Ott kezdődik. Nyilván nem, főleg ja. Magyarországon itt ez nem ilyen kulturális dolog, mert van olyan, ahol az ölelés az egy ilyen hagyományos üdvözlési forma, olyan, mint a puszi mondjuk, vagy a kézfogás. Nem hiszem, hogy vadidegeneket ölelés. Nem, vannak ilyen elborult emberek. Nem, biztos, hogy nincsen. Biztos, hogy nincsen. Nem, biztos van valahol. Tuti, hogy nincsen. Tehát most mondok valamit, engem meghívtak valami Harley Davidson díjátadó bulira most a motorépítéssel kapcsolatban. A európai díjátadó bulira meghívtak a Harley Davidsontól, a Harley Davidson Budapest engem delegált, mint újságírót, és ez azt hiszem Madridban lesz, úgy néz ki, Bécsből kell repülnöm, fizetnek mindent, és tehát igen, de ezt azért mondtam, hogy ha engem ott öleléssel várnának, akkor ezt megérteném. Érted, mit akarok mondani? Hát persze, mert elmész valahova, nem idegenek vagyunk, hanem mi egy valamilyen csapatba tartozunk valamiért. De persze most hülyeskedek az öleléssel, most azért is tízé akartam lenni, poénosan, hogy akkor vagy ász vagyok, hogy engem öleléssel várnak, de nem. Tehát elmegyünk valahova, és valamiért mi valami szellemi közösségbe vagyunk, egymással, és azért így megöleljük egymást, mert akkor izé van spirituálisan most. De nem csak arra kell gondolni, hogy most mi egy szektába vagyunk, meg egy vallásba, hanem akármi. Érted? Értem. Vagyunk egy nagy klub, és mi az elesett mopszokon segítő társaság vagyunk, és van két nagyon jó csapat, és találkozunk egymással, soha nem láttuk egymást, de mivel mi egy eszmért küzdünk, ezért öleléssel köszönünk. Ez oké. Okay. De vadidegen emberek semmilyen kultúrában nem ölelgetik egymást szerintem. El tudom képzelni, hogy valami nagyon távol-keleti buddhista kultúrában, vagy Dél-Amerikában valami nem, nagyon, az, hogy nagyon szívesen idegen látott idegeneket, érted? Nagyon szívesen látott idegeneket. Igen, de erre ez kicsit a motoros köszönésre hasonlít, amikor a fogyatékos motorosok minden sarkon integetnek egymásnak tök fölöslegesen, és van értelme, hogy a motorosok integetnek egymásnak, mondjuk az északi sarkon, ahol nincsen másik motoros, és végre találkoztunk egyel, és akkor mi egy ilyen közösséget vállalunk, hiszen ez nem gyakran előforduló dolog, de a hétköznapokban az emberek nem ölelgetnek vadidegen embereket. Én még hozzám közel álló embereket se ölelgetek feltétlenül. Tehát, igazából én nem szeretek ölelkezni nagyon. Sokan nem szeretnek. Tehát ez ilyen. Tehát én nem szeretem, ha a privát szférámban bejönnek mások. Csak úgy. De nem is az a lényeg, hanem az a lényeg ebben az egészben, hogy megint nem értik azt, hogy ez az egész, ez annak a beállítossága, hogy most te, köcsög magyar, te egy rasszista vagy, kiáll a cigány, és neked meg kéne ölelned, és nem fogod megölelni. Tehát provokálunk téged ezzel kvázi, hogy megmutatjuk, hogy na itt azért voltak 21 órában azért nem rasszisták azok, de ti azért rasszisták vagytok. Tehát így kitesszük eléd a dolgot azért, hogy azért mutassuk, hogy te tulajdonképpen rasszista vagy, és nem értik, hogy nekik nem kellene a magyaroknak megmutatni azt, hogy szeretni kéne a cigányokat. Nem kéne ezt megmutatni, hogy a cigányok szerethetők, mert kurvára nem azok. De még hogyha azok is lennének, nem lennének jobban szerethetők, mint bárki más. Tehát itt arról van szó, hogy normálisan kéne viselkedni, ugye? Erről van szó. Akkor nem kéne ilyen dolgokkal foglalkozni. Normálisan kéne viselkedni, és akkor nem kéne ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy kiállítunk egy cigányt, hogy öleljék meg az emberek. Egyszerűen erről van szó, hogy normálisan kéne viselkedni, de nem tudnak normálisan viselkedni. Én el tudom, én elhiszem, hogy van normális cigány, de ez nálunk nem rasszizmus. Mindenki Magyarországon azt az ember tart, szinte 100%-ba kivéve ilyen húgyagyú Úgy a junácikat leszámítva, mindenki azt tartja cigánynak, aki azon a bizonyos életmódon, meg színvonalon él. Akitől félni kell, mert ki fog rabolni, félni kell, mert el fogja lopni a dolgodat, félni kell, mert be fog törni a házadba. Ezt tartják az emberek cigánynak, ez nem etnikai, meg nem bőrszín kérdése, meg a hangoskodó parasztokat, akiről beszélünk, ugye akik nem tudnak az utcán normálisan viselkedni. Múltkor is láttam egyet, itt nem messze a Dunaplázától, pont verekedtek, véletlenül cigányok voltak azok is. Mondjuk ott azt tetszett, hogy egy, azt hiszem, egy fehér pali ütött egy cigánynőt, de vajon miért? Hát gondolom, hogy oda ment, aztán valamit cseszegette. De hát érted, most kimennek bárhova egy utcára, mit hallasz? Nem éppen azt hallod, hogy a ilyen kultúrát viselkedésformának megfelelően nyomják itt a dolgokat, hanem valami olyan dolgot hallasz, ami nem feltétlenül fog a kis ízlésednek megfelelni. Mert egyszerűen szerintem egy normális kultúrált ember az anélkül tudja élni az életét, hogy nem zavar másokat. Hanem nem kell neki üvöltözni, nem kell neki rikoltozni, és talán ezt a viselkedés mintát el lehetne lesni, de hát ugye ez nem mindenkinél követendő, meg le is szarják, de engem ez az egész fos nem érdekel. Csak nem mi a fasznak nyomják ezt a képen be állandóan, hogy ne legyek rasszista? Amikor nem rasszista vagyok, hanem statisztikai alapon nem szeretek embereket. Statisztikai alapon tartok emberektől, mert nem tudnak normálisan viselkedni. És ki az a hülye, aki egy csapat cigány közé be fog menni a 8. kerületbe, és nem megy át a túloldalra? Ki az a hülye állat? Az a helyzet egyébként, hogy az ilyen PC lovagok is átmennek a túloldalra. Persze, olyankor, hogy átmennek. De nem hülyék ám. Tehát szeretek arról pofázni, hogy a cigányok azok rendesek, meg jaj, nem lehet így általánosítani. De azért kurvára tudják, hogy a cigányoknak a többsége az bizony bűnöző. Ugye erre mondják azt PC módon, hogy ezt nem jelentheted ki, ez szemétség, hogy bűnöző. Passzus. De most bűnöző vagy nem? Hát ez van. Ez van. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. De mondom, tehát lehet, hogy hallgat minket cigány nemzetiségű hallgató. És kurvára tudja, hogy nem róla beszélünk. Persze, hogy tudja. Sőt, annyira tudja, hogy cigányok is egyébként leginkább az életmódban határozzák meg. Hát a legjobb poén az, amikor a, mondjuk ezt nem tudom megerősíteni, hogy full hiteles sztori, de van egy haverom, akinek van egy cigány haverja, és ő mondta, hogy ő kurvára utálja a cigányokat. Hát ennyi a történet. De ugye... Elhiszem egyébként, simán. Szóval mindegy, na ennyit, ez a kis mai rasszista rovatunk volt, csak most muszáj volt ezzel a poénnal bejelentkeznem. Ezen kívül 1 millió témánk van, és az igazság, hogy mivel én holnap megyek a Fibóra, ahova semmi kedvem nincs menni, mert zsinórban azt hiszem 5-5-ször megyek a Fibóra, és higgyétek el, hogy a Fibó az rohadt unalmas, viszont kurva sokat kell gyalogolni, azért, hogy unatkoz, és a legkétségbejtőbb helyzet az, hogy kimész egy ilyen helyre, ami rohadt unalmas, és kell belőle forgatni valami anyagot, kell belőle valami hasznosat csinálni, mert pénzbe kerül oda elmenni, és ezért valami produktumot le kell tenni az asztalra, és azért ez úgy néz ki, hogy én ott stresszelek addig, amíg kint vagyok, hogy most ebből mi a szart fogok csinálni, mert minden körülmény az ellen szól, hogy normális anyagot tudjunk forgatni, például nem történik semmi, ez az egyik, ha mégis van valami ötletünk, akkor nem találunk olyan helyet, például akartunk edzőgépeken forgatni, bodybuilding edzőgépeken, és alig van a Fibon bodybuilding már, hát csak ezek a buzi edzőtermek vannak, ezzel a sok röhelyes elektromos kütyűvel, meg iPhone dokkolóval, meg agyhalállal, meg mindennel, meg a Ferrari ülés kárpitozású gépek, meg ez a sok baromság, ilyen dolgok vannak a Fibon, és ez engem nagyon stresszel, hogy hogyan hozok ki ebből normális dolgot, és akkor még nem beszél a zajról, meg az ilyenekről, mert ugye az, hogy egy normális minőségű hangot csinálj egy ilyen zajos helyen, ahol mindenhol üvölt a zene, az nem egy nagyon egyszerű történet. Hát nekem ez viszonylag lehetetlennek hangzik igazság szerint. Hát ugye az a baj a hanggal, hogy a hang az terjed. Tehát az ember azt hiszi, hogy a mikrofont azt egy irányba fordítom, és akkor csak az a hang jön be, amit éppen a Kati Béla mond. De nem csak az a hang jön be, minden hang bejön. Ha irányított karakterisztikájú mikrofonom van, akkor se úszom ezt meg, akkor is nagyon nehéz ezt megcsinálni normálisan. Na mindegy, ezen nyüglődök, ráadásul mivel tudom, hogy 76 kilométert fogunk gyalogolni, nem akarok túl sok cuccot vinni. Na most ez mellékes történet, hogy ugye egy kamera riget használok, egy kamera váltámaszt, abban van a kamera beszerelve, ott van a rezgés csillapított kengyel a mikrofonhoz, stb. De ezt most nem akarom vinni magammal, mert az meg ez nehéz. Hát ez gyakorlatilag nem könnyű, és még mondjuk 5 percig mondjuk ezt tudod tartani, de egész nap... Hát nem kell tartanom, mert mint egy aktatáskát viszem az a kezemben, csak az akkor is nehéz. Hogy nehéz, meg jönnek a parasztok, fülöknek föl, tudod, törik össze mindent, tehát ez egy komoly probléma. És mert készültem én is úgy, mert meg szoktam egyébként már ugye már viszonylag rutinos fibollátogató vagyok, és szoktam röhögni ezeken a hülyéken, akik kijönnek mindenféle idióta felszereléseikkel, mert ők nem tudom milyen felvételt akarnak csinálni, meg steadicamezni, mert úszó képet akarnak, meg mi a fasznak kell ilyet csinálni a fibóról. Tehát bazánk nem Hollywood van, nem izét forgat akciófilmet, vagy mit tudom én mit. Tehát itt egy kis slideren tologatják a fogyatékosok a fényképezőgépet, és akkor, hát, röhögnöm kell. Tehát nem is értem, hogy mit akarnak ebből kihozni. És persze mindegyik ugyanolyan szar csinál, tehát ennyi, hogy fókusz tologatjuk ide-oda, meg toljuk a fényképezőgépet, és akkor most nem mindegy, hogy egy szaros gépet hogy mutatsz meg. Hogy most, hú, tökéletes úszókép van, vagy nem tökéletes úszókép van. Szóval ezek rohadt nevetséges dolgok, de mindegy. De egyébként a legjobb része a dolognak az, hogy ugye oda kell menni Kölnbe, ami mondjuk az a 12 óra autóút. Ami sok idő, igen. Hát te fogsz vezetni egyébként? Hát a Bélával megyünk ketten. Aztán fogsz vezetni? Hát remélem fogok, mert a Béla faszbúkozik menet közben, és nem akarok meghalni, ugye szeretnék a lányomhoz hazajönni. Meg ilyen apróságok vannak. De egyébként ugye azok a friss hírek viszonylag, ami, hát azt lehet, hogy nem kéne elmondanom, audioblog téma lenne inkább, hogy voltam Szonszafon, aki promóciós forgatáson, meghívott a Harley Davidson. Ez tegnap volt, és kurva jót motorozgattunk egész nap Szonszafon, aki kolorban, és akkor felvettek minket mindenféle GoPro-val, meg drónnal, meg mindenhogy, na mindegy, az a lényeg, hogy motorozgattunk, mint a hülye. Én nyertem meg a vezető pozíciót, én vezettem a csapatot, ebből lesz is anyag egyébként, de ez azt jelenti, hogy nem vezetni kellett a csapatot, hogy merre menjenek, hanem a hátamon volt a kamera, úgyhogy most az egyik, most forgattam először a hátammal. Azt hittem, ez azt jelentette, hogy te ültél az asztalfőn és ütötted a kalapács. Nem volt kalapács, nem, hanem motoroztunk csak kizárólag, és mindenféle szerkesztőséghez mentünk, akik kaptak egy Szonszafon, aki ajándékdobozt, és egyébként a rohadás jó pólók voltak benne, meg ilyen cuccok. Nem nyúltál egyet véletlenül? Nem tudtam, de rohadjanak meg. Mondjuk mondtam, hogy nézzenek utána, hogy tudnak-e nekünk ilyet gyártani, mert nagyon, tényleg nagyon komoly dolgok voltak. Legalábbis akkor úgy tűnt, ahogy ránéztem egy pillanatra. Elfelejtettük az előbb bemondani egyébként, hogy az első zenénk az a Little Ain't Enough volt David Lee Roth-tól. Ki ez a csávó? Nem ismerem még. David Lee Roth, hát őt azért kéne ismerem, mert nem egy új, kifejezetten új csóka a zeneiparban. Nem is feltétlenül, azért nem ismerem. Nem most nyerte meg a Megastárt, az az igazság. Valamikor a Van Halennek az énekese volt, aztán hát külön váltak az útjai, mert az útjaik, mert az előfordul bizony a zeneiparban, hogy külön válnak az emberek útjai. Volt néhány szóló lemeze is, konkrétan 84-ig volt a Van Halen tagja, és például a Jump című számban, ami nagyon híres Van Halen szám, ilyen szintetizátoros valami, emlékszel rá, gondolom. Persze, talán be is játszottuk valamikor. Abban még ő énekelt, aztán utána szóló lemezeket adott ki, amelyek hát hol jobbak, hol rosszabbak, de alapvetően van egy-kettő ilyen nagyon-nagyon vidám és happy száma, mint amilyen a Little Ain't Enough volt, és ezek nekem nagyon bejönnek. Amúgy szerintem a csávó kattant. Tehát neki van egy csomó olyan száma is, ami például a Just a Gigolo, ami olyan, mintha valami paródia lenne. Csak az a baj, hogy ezek általában, én azt figyeltem meg más zenészeknél is, hogy hajlamosak ilyen zenéket csinálni, ugye mivel egészen más műfajban nyúlnak át, de ők ezt viszonylag komolyan gondolják. Abban gondolom, hogy komolyan gondolják, hogy viszonylag sok ilyen számuk van, és pedig ez annyira nem jó, mert még egy így elférne poénnak, de annyira sok az nem. Na mindegy. Ennyit egyelőre David Lee Roth-ról. Nagyon érdekes dolgokat vele kapcsolatban nem tudok mondani, az az igazság. Viszont van egy millió témánk, és ma, a mai napon, ugye azt kezdtem az előbb, hogy szeretnénk egy normális ideig tartó rádiót csinálni, tehát a mai rádió elméletileg nem lesz olyan hosszú, mint szokott lenni, mert megpróbáljuk tartani az egy órát, mert nekem 1000 dolgom van, még össze kell vágnom a tegnapi anyagot, és ugye holnap megyek a Fibóra. Meg kell egyezni egyébként, hogy a terv az mindig is az volt, hogy egy órás rádiókat csinálunk, csak ez soha nem sikerül. És mostanában már úgy bevett szokás lett, hogy másfél órai rádió, de még olyan is volt, hogy megint elszaladt velünk a ló, még ahhoz képest is, és akkor jönnek a két órás is, rádiók. Még két és fél is volt szerintem, talán pont a múltkori. Igen. De az a lényeg, hogy igazából minden rádió egy órás, csak ez nem sikerül. Hát bár így lenne a fizetésetek. Bárcsak. Hogy ennyit akarnak adni, de nem sikerül, ezért kétszer annyit adnak. Az nem hangzik rosszul. Nem, ez így üzletileg nekem megérni. Na. Vissza kell térnünk egy kicsit a Puzsérra, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy volt ez a pere, és hogy ugye mond jó dolgokat, meg mond rossz dolgokat, és ugye ti is ajánlottatok az én figyelmembe annak idején a Puzsért, hogy milyen jó dolgokat mond, és én akkor azt mondtam, hogy oké, de azért alapvetően nem normális. Ugye az, emlékszem még, hogy felhoztam azt a Schobert Norbis fitness nácizást, ami egy teljesen irreleváns baromság, ez csak kössünk bele a Schobert Norbiba valamiért, ahelyett, hogy a Schobert Norbiba valós dolgok miatt kötnénk bele. Szóval ugye ez volt a baj a Puzsérrel, és amikor mostanában hallgattam, akkor felmerült ez a dolog, hogy egy kicsit jobban igazatok van, mert jobb a Puzsér, mint amit én gondoltam róla. Tehát nem véletlenül ajánlották annyi a figyelmet. A Puzsér alapvetően nem rossz, de az se véletlen volt, hogy te azt mondtad róla, hogy nem normális. Mert biztos, igen, hogy igen. Nem ad. Jó, de hát rólam is azt mondják, csak amit nagyon nem szeretek, hogyha párhuzamot vannak köztem és a Puzsér között, hogy mi hasonlítunk. Én szerintem nem hasonlítunk egyáltalán. Számomra a Puzsér egy olyan ember, aki csak beszél, de nem csinál mást. Tehát hallottál bármit a Puzsérról? A Puzsér az kritikus. A Puzsérről azt csinálja, hogy kritizál. Igen, a Puzsérnak nem, véleménye nem van, és ezt előadja. Én meg megyek a Harley Davidsonhoz Spanyolországba. Tehát, ez tehát a Puzsér is megy ám izé zsűrinek a faszom tudja, okay, egy köcsög műsorban. De érted, tehát én csinálok más dolgokat is. A Puzsérról nem hallasz mást, én meg azért valamit csinálok. Tehát ezt akartam ezzel csak mondani. Csak most pont ezt hoztam fel példának. Tehát azért valami, én nem csak egy ilyen beszélő ember vagyok szerintem, én ezt úgy érzem, hogy én teszek is dolgokat, nem csak beszélek. Ami még nem lenne baj alapvetően, de azért mostanában, amiket így csinált meg, amiket mondott, ezek alapján sokkal szimpatikusabb lett, és megértettem azt, hogy miért ajánlották annyian a figyelmembe, és talán abban a régebbi rádióban túl hamar leráztam ezt a témát, és úgy gondolom, hogy többet érdemes róla beszélni. Több dolog érdekes a Puzsérban, mint amit én gondoltam, jobb dolgokat mond, mint amiket gondoltam. Tényleg nem egy hülye ember, de például amiről most fogunk beszélni, az megint egy balfaszkodás. Hát konkrétan a Puzsér valamikor, nem tudom, hogy melyik műsorában, mert van neki, lehet, hogy több is, nem tudom, hogy párhuzamosan vagy egymás után, vagy ez valami. Ezt én sem bírom követni, hogy a rádió műsorok, nem érdekes. Rádió műsorok kerülnek fel a YouTube-ra. Igen, hát gyakorlatilag így foglalkozunk mi a Puzsérra, én nem tudom, hogy melyik rádiónál. Én a Jazzin ma hallottam. Na, ott van egy műsora. Igen, igen, igen. Jó. Szerintem az önkéntes mérvadó, vagy önkényes mérvadó. Ja, lehet, van valamilyen műsor, ezt szoktam látni a YouTube-on, de mindegy. Például a Birka Krisztiánról beszéltek, akiről mi soha nem fogunk megjegyezni. Tehát van egy olyan szint, amiről mi nem beszélünk. Őt még csak nem is fogjuk fikázni. Tehát nem. Tehát még annyit se érted, olyan, mintha érted, most itt szarnék egyet, és neki állnám fikázni a szart. Tehát az, mit fikázol? Tehát érted, tehát győzik el, meg ezek a szint, ezzel nem foglalkozunk egyáltalán. Nincs mit mondani, tudja mindenki. Na ezért nem értem, hogy mit beszél róla Puzsér egyébként. De mindegy, most tök mindegy, mert csak belehallgattam ebben a műsorban, egyébként nem tűnt rossznak. Puzsérnak más a közönsége egyébként, mint nekünk, és azért a győzikét, meg ezeket a szarokat egy csomó ember nézi a tévében. És nekik nem árt ezt elmondani. Kicsit a Puzsér elmagyarázza a fogyatékosoknak a helyzetet. Igen, és ez igazából nem baj, de ezt mi nem fogjuk. Én nem megyek le arra a szintre az edzőválaszolban sem, meg ugye a rádióban sem fogunk lemenni. Például a mai kérdésre, amikor a Gyökér megkérdezte azt, hogy a Revex 16 mellé lehet-e szedni arginint, azt én elküldöm a picsába. Ennyi. Nem magyarázom meg neki, mert nem ezen a szinten vagyunk. Ilyen egyszerű. Fogyatékos, fogyatékos, kész. És egyébként ma sorba fogyatékosok voltak, ugye rohadt fáradt vagyok most a napokban, sok dolgom van, idegeskedek, hogy nem jön meg az anyag, stb. Rohangáltam ma is, és benézek az edző válaszolba, és tele van ilyen büdös gyökerekkel, ilyen idióta, debil fasságokat kérdeznek, mert baszik kell olvasni a sárga kapszulát, mert ő a Jani, neki nem kell elolvasni. Ismerem ezt az érzést, meglátod a hülyét, rögtön felpasszol az agyad, és elküldöd a picsába. És elküldöm, és így most például az edzőválaszolban sorma van a küldbe picsába a fogyatékosok, de nem baj, rájuk fér, szerintem nincs ezzel probléma. Miközben van olyan srác, akinek van egy magánéleti problémája, és mit tudom én, két hónapja gondolkozom, hogy mi a szart válaszoljak neki, mert tényleg komoly az ügy. Hát ezek a témák sokkal nehezebbek, ez nem olyan, hogy csak úgy odalépsz, és akkor megmondod a frankót. Na szóval a Puzsér. Puzsérről akartunk beszélni. Igen, igen, igen, igen. Tehát volt egy baklövése ma, vagy nem ma, hanem valamikor. Nem, ma már valamikor. De mi volt az? Hát az volt, hogy a műsorában, a nem tudom, hogy kivel csinálja ezt a műsort, beszéltek a Sons of Anarchy-ról. Igen, igen, igen. Ez nagyon lényeges. Baromságokat hordott. Nagyon lényeges kérdés, hogy beszéltek a Sons of Anarchy-ról, és olyan baromságokat mondtak, hogy mit mondtak, hogy ez idealizálja a bűnözést. Meg ilyen fasságokat mondtak, ha jól emlékszem. Hogy ez a sorozat idealizálja a bűnözést, mert a főszereplők azok bűnözők, és akkor igen, ilyen hamis erkölcsiségük van, mert például nem foglalkoznak drogokkal, de szó nélkül megölnek embereket, meg ilyesmi. Ami egyébként, hát hülyeség. Tehát a Lance of Anarchy az igazából nem idealizál semmit. Igazából nem idealizál semmit, valamit talán idealizál, de ehhez végig kell nézni a sorozatot. Nem az a baj, hogy amit ők nem értenek, az egy dolog, hogy az, hogy hol van a bűnöző, meg a becsületes ember, vagy a bűnöző, meg a nem bűnöző közötti határ, az nagyjából egyértelmű, hiszen a bűnöző olyan dolgot csinál, ami törvénytelen, vagy erkölcstelen esetleg, de ugye azt nem értették meg, és gyakorlatilag nagyon látható, hogy erőködnek, hogy belemagyarázzanak valami hülyeséget ebbe az egészbe, azt nem értették meg, hogy egy bűnözőnek is lehetnek elvei. Tehát egy bűnözőnek is van egy olyan szint, amit, de azt mondja, hogy ő már nem csinálja. És ez egy nagyon ilyen álságos, ilyen demagóg dolog kitalálni, azt, hogy most akkor nem tök mindegy, hogyha fegyverekkel kereskedünk, amivel embereket ölnek, meg amit a drogkészítők használnak, akkor kereskedhetnénk droggal is, akkor ez, tehát ez demagógia így megmagyarázni, és ez mindig furcsa egy olyan embertől, aki viszont úgy gondolja, hogy szerinte lehet füvezni, meg lehet mindent csinálni, mert azzal nem ártunk másnak. Tehát ha, érted, én nem vagyok drogkereskedő, de fegyverkereskedő vagyok, akkor egy geci vagyok, mert ezzel, ezt a fegyverkereskedést tovább gondolva segítek a drog előállító terjesztő bűnözőknek. De a drogos, aki füvezik, az nem árt a társadalomnak, az csak magának árt. Tehát azt nehéz hozzá gondolni, hogy a drogtól elhűlt zombi agyhalottak, azok mennyire lesznek hasznos tagjai a társadalomnak, mennyire fognak mindenbe beleszarni, és mekkora problémákat fognak okozni. Ebben nem gondolunk bele, csak itt viszont tovább gondoljuk ezen a ponton ezt a hülyeséget. De nem is ez a lényeg, hanem igazából van egy brutális végkifejlete itt a dolognak, amire rá lehet jönni ennek az adásnak a kapcsán. Hát az, hogy a Puzsér az egy csomószor össze-vissza beszél anélkül, hogy igazán tudná, hogy miről van szó. De mint például tudta? Itt. Azért nem tudta, mert nem nézte meg. Pontosan. Megnézett talán egy részlet, egy megnézett rész, néhány részt. Konkrétan egy részt. Ezt el is mondta így? Igen, ha jól emlékszem, elmondta, egy részt megnéztek a haverjával, és az alapján eldöntötték, hogy az a sorozat szar. Ami csak azért vicces, mert elkészült 7 évvel egyenként 10-valahány rész, az egy ilyen 70-80-90 órányi anyag. Ő megnézett belőle egy részt, ami az 1%-a. Na most, és hány sorozatnak jön ki az első részéből az, hogy milyen lesz a sorozat? Hát nézd, az első rész az egyébként olyan, ahol megpróbálják neked eladni az alapötletet. Hát nekem rutinosabb sorozat, nálam rutinosabb sorozatnézők, ami nagyjából mindenki, azt mondták, hogy az első rész mindig szar. Relatív, mihez képest? Mert az első évadon belül annyira nem. Az első résznek csak annyi a funkciója, hogy felpiszkál az érdeklődésére, hogy megnézd a következőt. Hát az a srác, aki nekem a figyelmet ajánlotta a Sons of Anarchy-t, mint Bodybuilder rádió hallgató, és küldött nekünk egy levelet, emlékszel? Te előtte már láttad, vagy te is akkor nézted meg? Nem, én is akkor kezdtem akkor elnézni. Akkor nekünk ajánlotta ezt a történetet. Ő konkrétan azt mondta, hogy az első pár részt végig kell, nem is az, hogy végig kell szenvedni, de át kell rajta menni, mert az nem lesz túl jó, de aztán beindul. Jó, de itt van egy olyan dolog, hogy amikor történetet mesélünk, mindegy, hogy az könyv, vagy sorozat, vagy film, akkor van egy ilyen dolog, hogy expozíció. Amikor bemutatunk dolgokat, tehát az elején meg kell mutatni a karaktereket. Ez nem úgy működik, hogy rögtön bonyodalom van, és akkor úristen, de marhára izgulunk. Be kell mutatni, hogy mi van, kinek, kivel, milyen a kapcsolata, és akkor onnantól lehet kombinálni a dolgokat. Ez egy sorozatnál, amit ráadásul több évadra terveznek már az elején, ez úgy néz ki, hogy egy néhány rész beletelik, 2-3 rész legalább, amíg ezt megértjük. Megértjük, hogy mi a felállás, és onnantól lehet egy érdekes sztorit előadni nekünk, és akkor lehet izgulni már, meg lerághatjuk a körmünket a részek végén. És hát a Puzsér, mint kritikus, ezt a dolgot elmulasztotta alapvetően. És ez úgy tűnik, hogy a Puzsér ezt nem tudja. Vagy lehet, hogy úgy képzelte, hogy egy évad van, és akkor ha csak úgyis egy évad van, akkor egy részből megmondja. Abszolút nem képzelem, hogy ő nem hiszem el, hogy úgy képzel. Egyébként találkoztam a Six-el is, mert ugye az kicsoda. Szerkesztőségről, ő a Comment.com. Jó, nem az tudom, Indexnek az ilyen tévékritikus blogját ő csinálja, ez az Indexnek azon kevés részei közé tartozik, ami nem szemét. Tehát egy csomó dolgot én olvastam a Six-től, de nem olvasok mindent, mert ő ugye olyan dolgokról is ír, ami engem kurva nem érdekel. A Sons of Anarchy-vel kapcsolatban egyébként ő is olvas engem, de ezt most megbeszéltük, mert ugye találkoztunk, azzal kapcsolatban, hogy ilyen szerkesztőségre mentünk, hogy pontosan hova fogalmam sincs, mert a végén az AMC, azt hiszem úgy hívják, AMC televíziónál kezdtünk ki, ami egyébként nincs messze a Bodybuilder Gymtől, ez a vicc. De tulajdonképpen hát megbeszéltük a Six-el azt, hogy ez fasza, és neki is tetszett. És ugye ő látta az AMC-nél, még csak az 5. évadot mutatják be, de ő megnézte már az egészet. Úgyhogy mindannyian tudjuk, hogy mi itt a történetnek a vége, meg hogy hova folyul az egész, de szerintem minden esetben, amit itt a Puzsérék előadtak, annál itt sokkal többről van szó ezzel a sorozattal kapcsolatban, azt én. Igen, tehát ugye kiderül, hogy a Puzsérnak azért vannak jó dolgai, ahogy erről beszéltünk, de néha a Puzsér egy fasz. Ami egyébként még vicces, hogy a Humi mondta ezt nekem, és azt hiszem másoktól is hallottam már, hogy ő is elkezdte ezt nézni, ugye az elején átment, aztán elkezdett beindulni a dolog, és azt mondja, hogy az a szar ebben, hogy most ő is motorozni akar. És ezt egyébként már többektől hallottam. De rossz. Pedig az én definícióm erre a történetre az, hogy igazából nem kell attól megijedni, hogy ez egy motoros sorozat, mert ahhoz kevéssé szól a motorokról. Ahhoz eléggé szól a motorokról, hogy tetszen egy motoros beállítottságú embernek is, mert a hangulat megvan, a motoros banda hangulat megvan, de annyira viszont nem motoros, hogy elriasztol olyan embereket, akiket nem érdekel. TV-sorozatot nem lehet ilyen keményen kihegyezni egy ilyen motoros társadalmi csoportra, nincs annyi motoros, hogy az egy TV-sorozatot. De ez egyébként eléggé ki van hegyezve, tehát az a szabályrendszer, ami megvan a klubban, meg minden, azt nagyon jól hozza. Oké, hogy ez olyan dolog, ami így reálisnak tűnik, hogy a motoros bandák azok tényleg ilyenek, de ez nem úgy van tálalva, hogy csak a motorosok értsék, és csak nekik tetszen, ez úgy abszolút van tálalva, hogy mindenki értse, és mindenkinek tudjon tetszen. És viszont mégsem megy át gagyiba. Ami nagyon jó. Az a lényeg, hogy nem teszik úgy mainstream-i a dolgot, hogy elkezdjük gagyizni. Most a magyar fordításban el tudok képzelni baromságokat. Jó, a feliratosban is voltak baromságok, feliratosban, nem tudom, te jó, én nem szoktam feliratozni, de hozzá kell tenni, hogy a feliratot azt lelkes amatőrök csinálják, akik összebasszák 5 perc alatt, nem 5 perc alatt, egy óra alatt. De... Nem biztos, mert van, amikor van benne munka, de itt azért, mert tehát például hát, mindig van benne munka. Szegény half-sack-et nem sikerült lefordítani, half-sack. Ja igen, az prospect az elején. Igen, mert a half-sack-nek egy golyója van, és ezért hívják ezt fél zacsinak. Igazából, igen. Na ezt valahogy félbélnek fordították itt a feliratban. Hát ilyen apróságok vannak, de el tudom képzelni a szinkronban, ott még nagyobbak itt vannak, mert a szinkronja az gagyi sajnos, hát ez van. Na mindegy, hát ennyit a Sons of Anarchy-ról, mert megint még ott tartunk, hogy nem beszéltünk semmi olyan témáról, amiről tulajdonképpen akarunk beszélni, és ami föl van nekünk írva, mint téma. Na zenélünk egyet egyébként a mai adásban, elég nem lesznek olyan nagyon különlegenségek, mert az idő hiány miatt nem volt időm válogatni, és egyszerűen fogtam és kivettem a kocsiból a pendrive-ot, és mondom, arról kiszúrok pár dolgot, és hát nem volt egyébként nehéz kiszúrni pár dolgot. Úgyhogy most jön egy kibaszott jó bluesrock, Eric Sardinas és a Big Motor zenekartól a Road to Ruin. Driving blind, I can't pay my fees. beszéljünk egy kicsit a jövőről. Hatalmas dolgok várnak minket a jövőben. Teleportálás, űrhajók, X-szárnyú vadászok, fénykard. De nem ez lesz. Egyébként hamarosan jön egy pár nap múlva, szerintem mire ti ezt halljátok, addigra ez már meg is volt, az új Star Wars trailer, amiben állítólag Han Solo is benne lesz. Igen, azt mondják, hogy benne lesz Harrison Ford. Én marhára megörültem, amikor olvastam a címlapokat, hogy Han Solo benne van az új trailerben, és rákattintok, és van a trailer, bazd meg. És nem volt ott a trailer. Igen. Úgyhogy kapják be, rohadt ideges voltam ezért, nem tudom, hogy ez mitől hír, de hát mindegy. Hát oké, adtak azért egy listát, hogy mit fog tartalmazni a trailer. Hát de kapják be, tehát azt akkor már adják bejön-e, ki a trailer. Vagy nem jön be, az jó, de hát mi nem adták ki, tehát ez a trailernek a tízszere. Érted? Oké, de érted, amikor a trailer, ami fél évvel egy film megjelenése előtt van, és azt se adjuk ki, hanem arról beszélünk, hogy majd mi lesz benne két nap múlva, akkor úgy menjenek már a picsába. Nem, ez a tökéletesen jó marketing, ezt így kell csinálni. Hozzáteszem egyébként, hogyha erre rá tud izgulni a nagy érdemű, akkor valamit jól csinálnak. Azután a szar után, ami eddig volt még mindig, mert azért az a gömbön guruló robot, azért az például kurva gáz. Engem a fénykard idegesít leginkább. Hát a fénykard is kurva gáz, tehát ezért kurva gáz dolgokról beszélünk egyelőre. Na mindegy, aztán. Szóval a jövő, ugye ott tartottunk, mielőtt a Star Wars 7-re kanyarodtunk volna, a jövőnk az bizony. Nem csak a 8K lesz, meg aztán a 16K felbontás, lehetőleg telefonon, amikor senki nem gyárt 4K-s tartalmat se, de ne foglalkozunk, mert a YouTube egyébként már kísérleti módon nyomja a 4K-s videókat, ami kurva fontos, mivel az embereknek full HD képernyőjük sincs. Tehát van full HD okostelefonból, szerintem több van az embereknek, el tudom képzelni, mint ahányak van full HD monitorja. Ez viszonylag kizártnak tartom. Nem? Nah, nem gyakori nem. A full HD okostelefon? Hát annyira nem, tehát el tudom képzelni, hát hogy akkor ez mi van? A full az okostelefon, HD okostelefon, az nem full HD, hát nem viszelj. Hát jó, mondjuk most nekem egy valami középkategóriás okostelefonom van, de itt valami 480x800 képpontról beszélünk, vagy ilyesmi. Jaj, értem, hát ez hát végig. Hát ez lófasz. Ez végig. Hát jó, 16-9, de igen. Hát gyakorlatilag 4K-ról beszélgetünk, ami, és azt mondatok kell, hogy a támadást is például full HD-ban lett leforgatva, és kurva örülünk, hogy van ilyen, van ott full HD. És a full HD-ba, ezen a felbontáson belül itt még olyan minőség szintek vannak, hogy beszarsz, tehát lehetne itt venni 80 000 dolláros full HD kamerát is szó nélkül, ami 444 színmérséget tud. Tehát hol vagyunk még attól, hogy 4K-ba bóckodjunk, meg minek? Amikor bazd meg, nem látod. A full HD meg a 4K közötti különbséget nem látod. De én a moziban nem látom a 4K moziban, hogy 2K vagy 4K. Egyszerűen nem látom. És az agyhalottaknak ezt kitalálják, mert azért azt tudnod kell, hogy azért vannak ám 2K-s kijelzős telefonok is, nem hogy full HD, tehát ezeket fejlesztik vadul. Hogy mi a francnak, azt nem tudom. Mert ráadásul tartalom sincs rá. Tehát tök jó, hogy már ilyen 8K-ról beszélünk, 8K-s monitor által, az új iMac az már 8K lesz. De mit nézel meg 8K-ba? A YouTube lejátszik 4K-ba? Mit? Kinek? Nekem full HD monitoraim vannak. Minek nézek valamikor, 4K-t rajta? Valamikor beszélgettem a full HD okostelefonról, valami haverom magyarázta nekem, hogy hát full HD okostelefon már van, hát az már van, az létezik, és én erre azt mondtam neki, hogy nem hiszem el. És akkor erre ő azt mondta, hogy hát jó, hát lehet, hogy ilyen szubpixelekkel, vagy valami faszom, és akkor hoppá, nem tudom, hogy ez mit jelent, de biztos, hogy kamu. Még az is kamu, hogy full HD-s okostelefon. Biztos. 4K okostelefon, a faszom. De minek? Tehát basszus, hány centi? 10 centi széles? Körülbelül. Tehát 10 centi szélesre minek kell full HD, amikor baszki, annál alig nagyobb felbontásban a digitális mozikép. A 2K az mennyi is? Hogy is van? 2K az 2048? Azt hiszem. 2048-szor, nem tudom mennyi, tehát 1920x1080. A full HD, nem annál több. De a 2K az igazából nem is nagyon játszik. Dehogy nem. 2K. A rendes digitális mozifilm az vagy 2K, vagy 2,5K, nem tudom. A 2560-szor valamennyi az lehet? Lehet, nem tudom. Tényleg, de annyi, igazából nem értünk nem foglalkoztam vele, de mondom, tehát ugye nekem ehhez kéne érteni, csak minek? Mert nincs értelme. Tehát azt tudom, hogy a 2K, meg a 4K bemész, és a moziban elkezded nézni 4K filmet. Vannak ilyen reklámok, hogy reklámozzák a 4K-t. Érted? És bazd meg, semmit nem látok ugyanolyan, mint a másik. Semmi különbség nincsen. Tehát ugye az a lényege a full HD-nek is, meg a nagy képnek is, meg a nagy felmontásnak, hogy messziről nézed. Tehát közelről egy 10 centis képernyő, az milyen legyen full HD? Minek? nem lesz jobb semmivel, tehát semmi értelme. Ez akkora paraszvakítás, átbaszás az egész, hogy hihetetlen. Na mindegy, de hát nem is ez a lényeg. Ennél sokkal lényegesebb dolog, mert nem csak ilyen gogyi fejlesztések vannak, hanem olyan is van, hogy keret nélküli okos telefon. Hogy nincsen neki kerete, hogy ilyen nagyon vékony a keret. A kijelző melletti rész az nagyon vékony. Érted? Oppo új okostelefonján nincs keret. Az Oppo az egy márka, gondolom. Miért jó az, hogy az okostelefonon, pont az okostelefonon nincs keret? Mert az, hogy a monitoron nincs, azt értem, és akkor egymás mellé raksz. Én azt vagy értem. Hatot. Hát oké, akkor értem, hogy egymás mellé rakod, de kirakod oké, de mellé. Érted, az ugye egy reális dolog majd, hogy nem. Egyébként irreálisan drága, meg ilyesmi, senki nem használja, de azt lehet fejleszteni. Okostelefont azt meg kell fognod a kezedbe. De egyébként összefogod baszni a kezeddel a szélét. Valamennyi kerete van neki, de tulajdonképpen vékony, és most nem mindegy, hogy 1 mm kerete van az okostelefonon a kijelzőnek, vagy 2. Ezek nagyon fontos dolgok. És el tudom képzelni, hogy bemegy egy gyökér, és azt mondja, hogy ez kell nekem, ennek csak 1 mm-es kerete van. Nekem ilyen telefon kell. Ez olyan, mint a LG-nek a nagy fejlesztés, hogy le, a két vége így lefelé megy, és nem sík a képernyő, és akkor hova szarjunk. Én szerintem egyébként az LG-nek azt javasolnám, az a baj, hogy nincsen egy nyilvános e-mail címek, hogy küld ide az ötletedet kukac.lg.com, mert akkor beküldeném nekik, hogy fasz alakú kijelzőt kellene kifejleszteni, az lenne az igazi. A fasz alakú kijelző. Akkor jó, hogyha rezeg is. Hát az rezeg, hát az rezgőre állítod. Tehát rezgő fasz alakú kijelzőt kellene kifejleszteni, az nagyon fontos lenne szerintem. Abszolút el. Szóval elképesztő a jövőnket, már most látom, hogy egyébként az egyik barátom, aki a Békés Csabai szeminárium szervezője, a Karesz, ez nem az a Karesz, ez egy másik Karesz, ő írt ma az edző válaszolba, és közölte, hogy az 5 éves fiának az a házi feladat, hogy egy feladatot meg kell írni SMS nyelven. Nyelvtan órai feladat. Az 5 éves gyereknek miért van nyelvtan óra? Nem, ötödikes, 5 éves. De ötödikes. Ötödikes gyereknek az a házi feladat, hogy SMS nyelven kell írni üzenetet. Tehát miért tanítjuk ezt nekik? Én ezt komolyan nem értem, hogy ezt tanítják, ezt a szar szemét mocskot az iskolába? Hogy ez hogy van? Nem lehetne így tenni valami feljelentést? Valahol? Mert én ezt nem hiszem el, bazd meg, hogy ez tanterve benne van. Ezt nem hiszem el. Hogyha ez tankönyvben benne van, akkor menjenek a picsába, akkor fel kell jelenteni az oktatási minisztériumot, vagy az apjuk faszát, nem tudom, de ilyen nincsen, hogy ezt tanítják a gyereknek. Tehát jó, hogy nem azt tanítják, hogy túrd az orrodat, bazd meg. Nem, most igazából csak így bámulok. Azon gondolkodok, hogy ezt miért kell tanítani, amikor úgyis megtanulják egymástól, amikor elkezdenek SMS-t írogatni. Persze, hát a szart megtanulják, nem azt kéne tanítani, hogy hogyan írjunk szarul, azt kéne tanítani, hogy hogyan írjunk normálisan. Egy tanárnak kutya kötelessége lenne azt elmagyarázni, hogy gyerekek, a kibaszott SMS nyelv, amit írtok, az fogyaték. Oké, elmegy, nem kell öngyilkosnak lenned, elmegy, nyugodtan írjál a gyökér haverodnak SMS nyelven. De tudjad már, gyökér, hogy ez a telefonra van, és egyéb más dolgokat meg normálisan írunk, mint értelmes emberek, nem mint fogyatékosok. Így van, ezt kéne elmagyaráznia egyszer. Azt tanítják, hogy vok, vagy írd le, hogy vok, vagy szerintem hő. Igen. Ezt tanítják. Tök simán lehet, ez tök simán anyám lehet. Anyám borogos. De mondom, azt kéne elmagyarázni, hogy ha így is ír, egyrészt nem tanítani az iskolában semmiképpen, elmagyarázni azt, hogyha így is ír, akkor azt az SMS-re, meg az ilyen foshányásra korlátozni, és onnantól meg azt verni a fejébe, hogy írjon normálisan. Írjon legalább az iskolában normálisan, és akkor talán egy kicsit jobban ráragad, és akkor, hogyha kimegy az iskolából, és már úgy nem jár iskolába, akkor még esetleg valamivel tovább fog rá emlékezni, vagy jobban megmarad benne. Ugye? És akkor kevésbé lesz értelmi fogyatékos. Hát ugye én ezt nyomom iskolákban. Más kérdés, ugye, amit már meséltem is, hogy oké, de te tartasz egy órás előadást. Persze, a sportnapon meg az ilyeneken érted. Igen, persze. Ennyi, amit 5 perc múlva elfelejtenek. Hát meg le is szarják, mert a sportnap az olyan, hogy nem kell tanulni, tök jó, és ennyi. Akkor verik a fasztukat ott. Jó, hát annyi van, hogy legalább ott látszik, hogy szórokoznak, meg röhögnek, meg mindent, tehát hova figyelnek, ezzel nincs gond. Ezt legalább el tudjuk érni, de ezen kívül, hát ugye az a paradoxon, amikor elmagyarázom, hogy mennyire fogyatékos dolog a selfie, és utána elmondják a tanáriban, hogy hát ők pont most rendeztek selfie versenyt, ugye akkor azért gond van. Hát igen. Az a trend a világban, hogy például azt hiszem Finnországban már nem oktatnak kézírást. Miért nem? Nem tudom, de nagyon okos ötlet. Tulajdonképpen nem írunk kézzel, már te sem, meg én sem. Nem, hát. Ugye nagyon nehezen megy nekem is kézzel írni, egyszerűen rosszul esik. Ez az edzéstől is van, mert ugye merev az alkarom, a csuklóm, nem szoktam már hozzá az ilyen kis finom mozdulatokhoz. de akkor is meg kéne tanítani mindenkit kézzel írni, ha soha életében nem fog, mindig csak gépelni fog, mert a kézzel már nem írunk levelet, meg nem írunk semmit. De baszki, azért még vannak kibaszott űrlapok, amit ki kell tölteni, és mindig is lesznek. Tehát nem lesz soha teljesen papír nélküli világ. Mi lesz az ilyen hülyével? Nem tudja majd kitölteni a lottó szelvét? Aki nem tud írni? Hozzáteszem, biztos vagyok benne, hogy ott országon belül ez megvan oldva, hogy nem fog papír alapú űrlappal találkozni, hanem elküldik neki. Szerintem ez nem normális dolog. Faszként. Ez nem normális dolog. Tehát bármikor szükség, mi lesz, érted? Most nekimész a parasztnak, nekimész a másik autónak, ott akarod hagyni a telefonszámodat a szélvédőn. Nem fogod tudni neki odaírni? Nem fogsz tudni írni egy üzenetet egy sajtpapíron senkinek? Vagy mi van? Lerobban az autód, nem tudod kiírni egy cetlire, hogy mindjárt jövök vissza az autómért, elmentem szerelőért, vagy mi lesz? Tehát ne vicceljünk már. Hát ezek olyan dolgok, amik rohadtul fontosak lehetnek az életben. Tehát ezt nem fogsz tudni mindent kibaszott Facebookkal megoldani, meg SMS-sel. Most még biztos nem. Vagy halál. Nem lehet ilyesmivel reménykedni. Az, hogy nem tanítani kézírást, az durva. Hát durva, még nem tudom, mit fognak nem tanítani majd a beszédet. Hát azt az iskolában szerencsére nem kell tanítani, általában mindenki úgy megy oda, hogy már tud. Na egyébként, ha már itt tartunk, akkor te tudod, hogy mi volt az a UPC ügy? Nem nagyon fogtam fel igazából, hogy itt mi történt. Ugye alapvetően arról van szó, hogy a UPC, meg a nem tudom, hogy melyik internet szolgáltatója a UPC-nek, valami nem tudom milyen csoport, illetve domain szolgáltató, az összebalhézott azon, hogy valaki nem akart jogdíjat fizetni a másiknak, és akkor az egyébként ingyenes szolgáltatást azt onnantól nem kapta meg. Akkor ezt valahogy nem tudom, hogy ki nem fizetett kinek, de a lényeg, hogy a UPC előfizetők itták meg a levét, mert annak a szolgáltatónak a weboldalai nem voltak elérhetőek a UPC csatornáján keresztül, vagy a UPC hálózatán keresztül. És amikor ilyeneket csinálunk, akkor azért úgy felmerül bennem, hogy itt valami nagyon el van baszva. Az internetnek alapvetően az a lényege, hogy az, hát egyrészt viszonylag ingyen van, igazából a kapcsolatért fizetünk, internet szolgáltatásért úgy nem nagyon. Másrészt pedig nem kéne ezeket a dolgokat így bekorlátozni. Az internet az szerintem pont azért szép, pont az benne a legjobb, hogy nincsenek olyan igazán nagyon kötöttségek. Ami persze nyilván bizonyos kereteken túl már gáz, de hát az interneten nem minden releváns, ugye? Az interneten nem meglévő kötöttségek, ami az internet hatalmas előnye, részben mondjuk a BBTV-nek is ez a sikerének a titka, nem csak az, hogy fasz a műsor, hanem az is, és ez kétségtelen dolog, hogy interneten van, tehát tévében lehet, hogy nem tudnánk ilyen sikeres műsort csinálni, amit le fognak adni háromszor műsorsávban a Lófasz csatornán. Tehát azért ez biztos, számít. Biztos, hogy nem. Mert egyrészt ugye a Lófasz csatorna, másrészt kinéz tévét most, nem azok, akiknek ez a műsor jó, szól. De amikor mi a BBTV-t elkezdtük, akkor néztek tévét. Tehát az a paradox helyzet van ebben is, hogy pár évvel ezelőtt, amikor én azt mondtam, hogy webes tévé, akkor azt mondták, hogy húzták a szájukat, hogy ja, mert melyik csatornán lesz? Mondom, hogy webben vagyunk. Ja, tehát érted? Az volt, hogy a tévé számított. Ma már az összes tévé az internetről, az internetes portálokról szerzi az információkat, ott kezdődik. Minden információ az interneten van. De nem oda mentünk el, hogy az emberek felfogták, hogy az internet jó, hanem oda mentünk el, hogy ma már a Facebookon kell lenni. Tehát az internet ganéjába kell lenni a szemét dombján, és ma már úgy vagyunk, hogy eddig az volt, hogy ja, hát tévé az jó, web tévé, ja, hát ez csak webben van. Ja, de különben minden, hogy halott, mindent a Facebookon néz most már csak, mert minden más leszarnak. Tehát gyakorlatilag az a vicc, hogy a szenny tévéből átmentek az internet szennyébe, és az internet értelmes oldalát meg nem találták meg. Meg ezt nem tartják fontosnak. És meg pontosan egy ilyen nagyon egyszerű keretrendszer, a.k.a. Facebook, az, amire rá tudnak menni. Mert azt értik, hogy Facebook, és az egyszerű. Ott van mindenki, hát, Facebook. Egy webmagazinban mit nem lehet érteni, aminek minden előnye megvan a nyomtatott sajtóhoz képest, azt nem tudom, mondjuk talán annyi előnye van a Facebooknak, hogy itt nem kell a Facebookon annyit olvasni, mert pár fasz odamakog valami szart, ez az három mondatban, és akkor kész. Másik, hogy egy internetes magazint, azt meg kell találni. Jó, hát mondjuk... De most egy durva dolgot mondtam, az ember az nem megy el, az átlag ember az nem mozdul ki a kis komfortzónájából, hogy megkeresse azokat a csatornákat, ami neki tetszik, amit ő szeret. Az ember az leül a tévé elé, bekapcsolja, és a föllegombot azt még tudja nyomkodni, hogy elkapcsol egyik adóról a másikra, de az, hogy ő elmenjen és megkeresse azt az újságot, vagy azt a webmagazint, ami neki tetszik, nem olyan nehéz kizárt. Ez azért, ha ez csak így lenne, hogy te mondod, akkor a Google az nem lenne sikeres vállalkozás, már pedig az. Szóval ennél egy kicsit a dolog árnyaltabb azért szerencsére, de az emberek ugye ennyire gyökerek. Szóval az internet szabadsága nem abban lenne, hogy korlátozzuk-e az internetet, meg korlátozzuk-e azt, hogy oda lehet szarni az internetre bármit, meg kommentelni, meg apjuk fasza, nem ez a lényeg szerintem. Az internet szabadsága pont az, hogy nincs a tartalom időhöz kötve. Nem kell megvárni, amíg a tévében megy majd a sorozatod, nem kell megvárni, amíg kijön az újság, nem kell megvárni a nyomdai átfutást, hanem egyszerűen sokkal interaktívabban működik, ráadásul gyorsabban működik, plusz egészen más vizuális megoldások lehetnek, hiszen ma már egy cikkben benne lehet egy videó, amit nem tudsz elképzelni a nyomtatott sajtóban, mint ahogy nem tudod elképzelni a tévében sem, hogy a tévéműsorban benne legyen egy cikk, amit elolvasol, tehát ilyenek nincsenek, hanem itt a műfajokat nagyon jól tudjuk ötvözni. Más kérdés, hogy ezt abszolút nem fogják fel az emberek, tehát én például nagyon jól tudom, hogy a cikkben benne levő videós tartalom szarul fog futni, mert arra nem képesek, hogy belekattintsanak. Nem szoktak belekattintani igazából, és cikkeket végigolvasni se szoktak az emberek. Ez is nagyon nagy probléma. Kivéve nálunk. Jó, hát nekünk nem az átlag ember az olvasónk, tehát ezt tudni kell, hogy hozzánk viszonylag értelmes emberek járnak, mert mi olyan tartalmakat írunk, ami őket érdekli. Hát ez cél is, abszolút. Nyilván. Különben Gané magazint csinálnak ennyi. Hát igen, igen. De azt meg nem akarunk, ilyen nem lesz. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy inkább abba vagyok mindent, és elmegyek kapálni, de szart mi nem fogunk csinálni. Tehát nálunk nem lesz buzi kategória, meg nálunk nem lesz az, hogy melyik kis faszopó, melyik valóságsóba mit feszenged. Tehát nyilván ez nálunk nem lesz téma, pedig lehetne ilyet csinálni, és lehet, hogy 160-szor többen néznének minket, de el vagyunk a mostani nézettségünkkel, nem kell panaszkodni. Pont az jutott eszembe egyébként, ez nagyon érdekes téma. Tehát én például nem tudnék kurvázni. Hogy érted ezt? Úgy értem ezt, hogy nem tudnék kurvázni, nem tudom azt csinálni, amit mindenki csinál itt a testépítő világban, nem tudnék eljárni kurvázni, mert lebuknék. Ilyen. Ja, persze, hát felismernek. Ez a gáz, tehát nem csinálhatok akármit. Nem tudnám megcsalni az asszonyt, meg ilyenek, de valamire kurvázás jutott eszembe egyébként pont erre, hogy én nem tudnám ezt megtenni, mert kurva nagy esély van, hogy lebukok. Ami is hát persze igen. Leszarom az ilyen dolgokat, nem erről van szó, és ez a mi kis szubkulturális szintünkön levő nézettség, és azt eredményezem, hogy nem tudok hova menni, úgyhogy ne ismerjenek fel. Hát igen, és egyébként ezért van az, hogy azt mondod, hogy antialkoholista vagy, és soha nem iszol alkoholt, de hogyha esetleg mégis eltévednél egy kocsmába, és bebasznál, az biztos, hogy 5 percen belül fenn lenne a YouTube-on. Mindenki azt mondaná, hogy micsoda egy faszopó ez a Drugs Bunny, meg egy képutató faszkal. Igen, igen, de nyilván nem ez a visszatartó erő. Hát, nyilván ez nem probléma, de érted, én azt mondom, de hogy... Emlékszem, még az elején esetlen... voltunk, még az elején voltunk, basszus, és már lebuktam egy viroszosnál. Már jött valaki poénkodni, hogy mi van, te ilyet teszel, és így mondom, én szerinted most arról mondsz, hogy én nem hetek viroszose, vagy hogy van. Szóval ez ilyen dolog, pedig ez... Tehát én nem celeb szar vagyok, mint ezek itt a tévében. Tehát a legtöbb embernek még mindig fogalma sincs, hogy mi ki vagyunk, meg mit csinálunk, meg ilyenek. De mondjuk más kérdés, hogy például azt mondom nekik, hogy a másik oldalon, a Total Kárnál vagyok külsős újságíró, akkor így, jó, hát azt szoktam nézni a tévében, mondom, nem, Total Kár webmagazin. Ja, és így nem tudják, mi van Total Kár. Tudod, hányan vannak ilyenek? Csomóan. Brutál, de ilyenek, hogy motorosok? Szóval azért az ijesztő. Nem tudják, hogy van Total Kár webmagazin. Pedig ott azért van nézettség, gondolhatod. Tudom, hogy van, sok van. Hát Index főoldal. Tehát mi azért elérünk, a bodybuilderrel is elérünk azért nagyon sok embert, és itt nem 123 emberről van szó, anyámat beleértve, hanem azért sok ezer emberről van szó. Nem, itt azért alapvetően az a helyzet, hogy aki járt edzőteremben mondjuk egynél többször, az valószínűleg járt az oldalunkon is. Lehet, hogy nem fogta fel, lehet, hogy nem tudja, hogy pont te ki vagy, lehet, hogy nem ismer fel arcra, de az oldalon járt, és úgy találkozott veled valószínűleg valamilyen formában. És egyébként nagy az esély arra, hogy közülük sokan fel is fognak ismerni. Na mindegy, viszont csak az vigasztal, hogy a Facebook is egyre több embert fel fog ismerni. Ezt hogy érted? Ezt úgy értem, hogy szerintem ez a sok agyhalott, akit a kis fejét behajtott a Matrixba, az egyre jobban azt éri el, hogy olyan szintű adatmennyiséget gyűjtenek róla, hogy tényleg lassan már az lesz, hogy a Facebook az így neked simán az államszerveknek, vagy akárkinek, aki fizet érte, simán adja az adataidat, hogy mit csinálsz te birka éppen most, meg hol vagy. Ezt simán el tudom képzelni. De De nem ilyen irányú fejlesztésről akarok. Nem lehetetlen egyébként, hogy ez valamikor megtörténik, de ilyen most még nincsen. De szerintem megvan. Nem. De biztos lesz benne, hogy van. Facebook olyan szinten él vissza hülyéknek az adataival, hogy ezt nem tud képzelni. És ebből egyébként vannak perek is, csak nem nagyon beszélünk róla. De van egy másik érdekesség a Facebookkal kapcsolatban. Facebook fejleszt. Hát, igen, ne túlozzunk. Van rá pénz. Jó, hát fejleszt, oké, tehetjük idézőjelbe. Na most eleve, ugye ez a cikk úgy kezdődik, hogy a Facebook wants to save your click by hosting other size content. Ez azt jelenti, de itt a wants to save your... Ja nem, wants to save your click. Ezt úgy olvastam hirtelen, hogy wants to save your click. Tehát, hogy a Facebook el akarja menteni a te klikkelésedet, na itt nyugodjatok meg, hogy a Facebook monitorozza, hogy te mit csinálsz, az kurva isten. Természetesen. És hogy gyűjti az adataidat, és amikor elmész a pornó oldalra recskázni a Facebookról, az a Facebook kurvára tudni fogja, hogy te ott jártál. Persze, hogy tudni fogja, és utána a pornós hirdetést az oda célozza rád, mert pontosan. Tudja, hogy te pornót akarsz nézni. Vegyél ilyen pornót, ők fizetnek nekünk, hogy hirdessük őket, ugye? Tehát világos, a Facebook ezt csinálja, a Facebook ebből él. A Facebook most kitalált mást. Ami ennél még jobb. Hát ez igazából már a röhely kategória. És ezt a Facebook szerintem nem fogja tudni megcsinálni. Nem, röhely kategória, de meg fogja tudni csinálni. Emlékszel, hogy pár éve azt mondtam, amikor még nem volt ennyi tablet, hogy a Facebooknak az lenne az okos lépése, hogyha olyan laptopokat hoznának ki, ami nincs oprendszer, hanem csak Facebook van rajta. Igen, volt ilyen. És ezt nem csinálták meg. Ezt nem lépték meg, viszont más irányba meg akarják lépni, hiszen ők már ingyenes internet akarnak adni, amin természetesen a Facebookot fogsz elérni, meg egy-két más dolgot, de nem fogsz elérni mindent, az természetes. Hát nem akarnak ők ingyenes internetet adni, ők ingyenes Facebookot akarnak adni, tehát konkrétan az, hogy pontosan. Te elmész az internetre és Facebook. Pontosan. És kikattintani azt már nem nagyon tudsz, Facebook az van. Lehet, hogy tudsz, de lehet, hogy majd olyanokat tudsz, akik majd fizetnek a Facebooknak. Lehet. Attól lehet. Tök, hogy mekkora piac lesz ez. Most is azt akarják csinálni, hogy gyakorlatilag a Facebook akar hoztolni most már külső websájtokat, tehát azt akarják, hogy te ne menj ki. Míg a Google azt csinált, hogy kinyitotta neked a világot, segített keresni releváns tartalmakat, a Google is már átment szarférekbe, mert a Google is már nem a releváns tartalmakat hozza, hanem most már különböző hülye algoritmusok szerint most már a te előzményeidet hozza meg, aki fizet, azt hozza meg, sorolhatnám. Tehát már az se egy ilyen tuti dolog sajnos, hogy a Google a releváns dolgokat hozza. De a Facebook már azt akarja csinálni, hogy amíg Google azért neked számodra a világot kinyitja, akárhogy is nézed. Egyébként a Google azért cenzúrázám. Tehát vannak cenzúrázám. Ilyen dolgok, hogy rákeresel valamire, és mondjuk Magyarországra azt nem fogja mire, tudni. A pedofil pornóra? Vagy a, nem a pedofil pornóra, a hírekre. Hírekre, rákeresel hírekre, magyar... hogy mi történik a világban. Magyarországról mondjuk nem fogja kihozni, vagy Oroszországból, de mondjuk, mit tudom én, Németországból meglátod ugyanazt a hírt. Ki fogja dobni? Most te miről beszélsz? Egy csomó minden hírről. Tehát vannak ilyen nemzetközi dolgok, mit tudom én, például, hogyha mondjuk azt akarnám, hogy geci legyek most a kormánnyal, akkor azt mondom neked, hogy Magyarországról nem fogod megtalálni, vagy nagyon nehezen fogod megtalálni azt, hogy az Európai Unió az mondjuk esetleg rosszakat mond a kormányról. Ez kurva, hanem így van, simán megtalálod otthon minden magyar oldalon. Persze, ott van, de érted, lehetne egy olyan politikai berendezkedés, ahol ezt nem tudod megcsinálni. Más országokban van ilyen, illetve van olyan, hogy egyszerűen nehezebben találsz meg dolgokat, mert a Google nem dobja ki az első tízbe. Ilyet nem csinál a Google, az kurva isten. Nem, a Google az a te helyed szerint teszi relevánsá elsősorban, hogy milyen tartalmak jönnek ki. Tehát nyilvánvalóan a magyar oldalakat fogod megkeresni az IP címet szerint, a magyar oldalakat fogod megtalálni. Csehszlovákiában, meg amikor magyar, vagy amikor keresel valami tartalmat, akkor csehszlovák releváns tartalom fog bejönni, tehát ilyen van. De az, hogy itt politikai alapon cenzúrázzanak Google, az felejtsd el, ilyen kurvára nincsen, sőt, pont ez a baj egy csomó kormánynak, hogy nincs ilyen, inkább. Más problémák vannak vele inkább a keresési metódusában, de még mindig azt mondom, és egyébként ez a két cég, ez kvázi ősellenség, még mindig azt mondom, hogy a Google bizonyos szempontból sokkal jobb, mert a Google az nyitja az internetet, segít információt találni. Nyilván azt akarja, hogy nála keres meg mindent, tehát saját magához akar bekötni, azért van Gmail, azért vannak a Google-nek minden szolgáltatása, és azt akarja, hogy nála keres meg mindent. Persze, de ez nem baj. De a Facebook meg azt akarja, hogy csak őt olvasd. Facebook az azt akarja, hogy ő legyen az internet. Ő azt akarja, hogy egy Facebookozó gyökér legyél, aki csak ott él, és csak ezeket a agyhalott szarságokat olvasgatja, mert ebből keresnek sok pénzt. Pontosan egyébként azt akarja, hogy ő legyen az internet. Na, igazából a lényeget még nem mondtuk el, hogy mi ez a dolog. a Facebook most azt akarja csinálni, hogy az oldalának a részeként, tehát a saját oldalába a Facebookra integrál híroldalakat. Mit tudom én, például ilyesmit, mint a New York Times, ezt integrálná ő. Tehát nem kell elmenni a newyorktimes.com-ra, hanem a Facebookon belül fogod megtalálni a New York Times-ot, és az a legszomorúbb, hogy egy csomó birka cég bele fog ebbe menni. Kis cégek egyébként, amik nagy rakás szarok, és tönkre fognak menni nagyon gyorsan. Illetve lehet, hogy mondjuk attól félek, hogy nagy, cégek is belemennek, mert mindenki belemennek. Nem. Nagy cégek most így tiltakoznak ez ellen, meg azt mondják, hogy ők nem állnak le a Facebookkal ilyen szinten, és egyébként nagyon okosan, mert hosszú távon így nem lehet megmaradni. Megölnék magukat, hát egyértelmű. Hát egyrészt megölnék magukat, másrészt, hogyha nem is, akkor is az történne, hogy annyit kapnak, amennyit a Facebook kihoz nekik, nem annyit, amennyit ők megtermelnek. Mert onnantól, hogy ők elmennek a Facebookra, gyakorlatilag a hirdetőket lepasszolják a Facebooknak közvetlenül, és akkor onnantól a Facebook jóindulatú erre vannak bízva, hogy annyit kapnak, hogy valami tartalmat tudjanak termelni, ami a Facebook olvasókat kiszolgálja, de annyit már nem amennyit. De ezt egyébként ehhez a kezdődítést már megtették, hiszen voltak olyan hülyék, hogy elmentek a Facebookra, és a Facebookra rakják a tartalmukat, és megcsinálják azt a userekkel, hogy a usernek már nem kell elmenni a New York Times.com-ra, mert minek menjen, hogy a New York Times az kiposztolja a Facebookra a hülye cikkeit. A New York Times az biztos nem ennyire béna. Bár valószínűleg kirak minden cikket, vagy nem minden, de a legtöbbet, de onnantól átterel az ő oldalára, és mennyi oda is kattintsál rá. Az igazi balfaszok még át se terelnek? Persze. Hát igen, ugye ez az a rendszer, hogy innentől már a Facebook azt akarja, hogy ne legyél átterelve, ne kelljen átterelni, maradj a Facebookban. Nekem nincsenek erre bizonyítékaim, semmi. Nem jártam Facebook tanfolyamra, le is szarom az egészet, hogy a Facebook úgy csal a számokkal, mint az állatban biztos vagyok. Tehát azért látunk mi is olyan dolgokat, amikor kirakunk a ShopBuilder 200 nem tudom hány ezeres Facebookjára valamit, és nézem a számokat, hogy hány kattintás jön onnan, és akkor így röhögök, hogy na ez a nagy híres Facebook. Érdekes módon nem lett 200 ezerre több a nézettség. Hát ennyit ér körül az egész. Mert ugye eleve meg se jelenik feltétlenül mindenkinek az a tartalom, de mert nem akarok belemenni, mert a Facebookot igazából utálom, meg ez a Zuckerberg férket, meg főleg dögöljenek meg mind, úgyhogy beszéljük másról. Girl. Na, egy kiváló Silent Rage-et hallottok, ez az I Wanna Feel It Again. És remélem, hogy nem csak az én kedvencem a Silent Rage, hanem a tiétek is. Mindenki szereti a Silent Rage-et szerintem. El is reméljük. Mert tök jók. Aztán lehet, hogy közben kiderül, hogy mi vagyunk az ízlés ficamosok, és mindenki Iggy Azaleát hallgatitok ma. Itt nekünk előadjátok, hogy milyen jó a zene, de közben megnyomjátok az Iggy Azaleát, meg a rappet. Ki tudja, hogy mi van. Egyébként van egy olyan tervünk, hogy majd játszunk jó 80-as évekbeli zenéket, az nagyon jó lesz szerintem, meg olyan tervünk is van, hogy szar 80-as évekbeli zenéket is fogunk játszani majd. Egyébként pont találtam egy cikket most a napokban a 2014-es év legjobb lemezei, és belehallgattam, és nagyon meglepődtem. Mert azt gondolnád ilyenkor, hogy azért biztos azért vannak jók, csak ugye nem hallod ezt a rádióban, és kurva szar volt minden. Hát ez szomorú. Jó, hát most érted, igen. Ilyen zenék vannak, hogy Because I'm happy, because I'm happy, ilyen zenék vannak, tehát bazd meg, agyon kéne baszni mindet izéval, lapáttal, ennyi. Hát jó, én nem vagyok igazából képben, hogy mi megy most a rádióban, mert nem hallgatok rádiót. Kibaszott rádió, és ez, amit mondtam, ez még nem a legalja szar, hát ez egy zeneileg összerakott produkció, viszonylag rendes énekkel, mondjuk olyan a csávó, mint ha segbe baszta volna egy elefánt, olyan hangja van, de ezek zenészek, tehát itt rendes zen, ez nem izé, ez a elektronikus trágyafos semmi, tuc-tucra rámakok valami, hanem ez egy ilyen színvonalas zene, csak maga a zenei anyag ennyire buzi puha pöcsű szar, hogy hihetetlen. Na mindegy, az a lényeg, hogy azért természetesen a zeneipar nem csak a mainstream fosban működik, hanem vannak még jó zenék, de hát ez a Silent Rage ez nem egy mai dalak volt nyilván, szóval a Silent Rage-ről most több dolgot nem mondok már, mert szoktam róla beszélni sokat, és hát van még... Egyébként akartunk beszélni a Miami Vice-ról is, mint sorozatról, hogyha már egy 80-as évek előkerült, de én elkezdtem nézni, de még nem láttam belőle annyit, hogy arról most így akarjak beszélni. Igen, el kell jutnunk valameddig, én meg ugye én is elkezdtem nézni, csak egyszerűen nem volt nagyon időm, és hát a reggeli biciklizés közbeni aerobbal is például a tegnapi napon is gond volt, mert 8:30-ra kellett lennem a Harley Davidsonnál, mai napon meg a Humminak segítettem elhozni az autóját, úgyhogy baszhatom a mai reggeli biciklizést is, és akkor már szerda van, és holnap megyek a Fibóra, szerinted hányat fog biciklizni a héten? Na erről ennyit. Ha biciklivel mész a Fibóra, akkor egész sokat fogsz. Viszont a Svédországban volt egy rúttáncverseny, ami már eleve, nagyon jó hangzik, hogy rúttáncverseny, a Fibón is sok rúttánc lesz egyébként, de ez férfiaknak volt. Hát ez, mit mondjak erre? Ezeket is nagyon kéne baszni lapáttal, hát ennyi történet. Na, van egy témánk, amit már régóta tologatunk ide-oda, az a Memex, és végre ez egy olyan dolog, amiről te fogsz beszélni, mert ez volt, hogy miről van szó, én meg most valószínűleg megtudok egy-két új dolgot. Hát tök jó lenne, hogy még rendesen emlékeznék rá, hogy miről volt szó, de nem baj. Igazából az a lényeg, hogy ez a Memex egy elmélet. Egy olyan gépnek az elmélete, ami a mai számítógép, és ezt 1945-ben találta ki egy Vannevar Bush nevezetű figura. Ez a pali ez annyira elképesztően jól látta, hogy milyen irányba fog fejlődni a technika, és hogy mire lesz nekünk igényünk 70 évvel ezelőtt, hogy azt el sem hinnénk. De ez a... ő látta azt, hogy ez a... igényszint, ez el fog baszódni, és elmegy ebben nyomorult irányba, amiben megyünk most? Nem látta. A ferde kijelzős okostelefonnal, vagy csak a logikus... nem látta. Vagy csak a technológia fejlődésének a logikus részét látta. A logikus részét látta, nyilvánvalóan fogalma sem volt, hogy a számítógép az valami szórakoztató ipari egység lehet. Erre nem gondolt, tehát ő úgy gondolta, itt is le is van írva valahol, hogy nem lesz nagy igény a számítógépekre, mert bár az üzletemberek, meg a cégek, meg az ilyesmi, az ott van igény, ott van mindig valami bonyolult számítási feladat, amit meg kell oldani, de az, hogy ebből gyakorlatilag tényleg egy szórakoztató ipari egység lesz, vagy nem az, hogy szórakoztató ipari egység, egy ilyen multimédiás központ lesz, arra nem gondolt. Tehát az, hogy filmet lejátszani számítógépen, az eszébe se jutott igazából. Tehát ő azt hitte, hogy a számítógép az majd egy kvázi szerszám lesz, amelyet megfelelő feladatok elvégzésére fogunk használni, mint eszköz. Hát igen, például könyveket tárolunk rajta, meg szöveget tárolunk rajta, igen. Ugye? De ez volt alapvetően a lényeg, hogy... Az, hogy szórakoztató központ lesz a számítógép, azt ugye mi ki tudtuk találni? Hát de az a 80-as években? Igen. Szerintem már akkor is ki tudtuk találni a 80-as években. A 80-as években ez de már várjál, de nem tudtuk kitalálni, hogy a telefon lesz a szórakoztató központ. Azt nem tudtuk kitalálni. A telefonnak, mint szórakoztató központnak valamilyen szinten van létjogosultsága, csak nem ilyen szinten. Hát a 80-as években a telefon, mint szórakoztató központ, az úgy jelent meg, hogy a kölykök otthon ültek, és egymást hívogatták, és beszélgettek. 90-es években meg úgy jelent meg, hogy a mászkáltak a nagy kofferekkel, aztán a 90-es évek végén a fogyatékosok már fizetős SMS-ér operátor logót töltöttek le a telefonjukra, mert az kurvára kellett egyébként. Tudod, mi ez az operátor logó? Fogalmam nincsen. Valami nagyon szar felbontású grafika, és amikor bekapcsolod a telefont, akkor az van a képernyőn. Ilyen röhelyes dolog. Hát ez... Aki nem tudja, mert annyira fiatal, az írja be a Google-ba operátor logó, talán kijön, hogy ez hogy néz ki. Mobiltelefon operátor logó. Tehát már, amikor a mobiltelefonok még nagyon egyszerű eszközök voltak, és annyit tudtak csak, hogy SMS-t lehetett velük küldeni, és nem is voltak színesek, monokrómok voltak, mint a kvarcóra. Azok voltak a szép idők. Nem, hogy azok voltak a szép idők, egyébként igen, mert én a mai napig hát például... Hát nem, de mondjuk egy jó 33-10-es azért az tök jó. Én a mai napig azon gondolkozom, hogy egy T28-as Ericsson be kéne szereznem, mert én azokat a fajta flipes telefonokat szerettem, és ami a kedvencem volt, a Samsung SGH600, az már elérhetetlen. Olaszországban láttam eBay-en, de ilyen gyűjtői áron, tehát elnevetek, de ilyen T18, T28-as Ericssonon gondolkozom, hogy beszerzek egyet, mert az úgy zsír lenne, és ez semmit nem tud. Egyébként az SMS-sel is úgy vagyok, hogy most például a Rocker Zsolti mindig eszembe jut, hogy a múlt héten küldött egy SMS-t, és fel akartam hívni, és elmondom neki ezer egyszer, hogy ne küldje nekem SMS-t. Mert nem foglalkozom a kurva SMS-sel, megnézem, de nem fogom a buzi telefon nyomkodni. Majd, ha lesz időm éppen, akkor válaszolok rá, na az olyan, hogy egy hete elfelejtettem neki válaszolni. Tehát felnőtt ember az nem nyomkodja a buzi telefont, és nem írkál 160 karakteres idióta üzeneteket a másiknak. Ennyi, valamit akarsz, fölhívod és elmondod szóban. Még ha olcsóbb lenne, hogy valami, akkor megérteném, de még azt sem mondhatod, hogy olcsóbb. Nem. Csak ez egy ilyen, tudod, mire jó az SMS a sok fogyatékosnak? Nem meri elmondani szóban. Ó, persze, van ilyen. A SMS-be csajozunk és írjuk a kis üzeneteket, mert sokkal egyszerűbb, mint a kis pofáddal odaállni, még ha csak hangban is, tehát a virtuálisan vagy csak ott a kis pofáddal előtte, de sokkal egyszerűbb, mint elmondani szóban, mert itt van időt gondolkozni, nem fogsz hebegni, habogni, úgyis csak 160 karaktert tud válaszolni, és rohadtnám, tehát rohadt szánalmas egyébként. Hát persze, de hát most hozzáteszem, 15 éve én is ugyanilyen nyomorék hülye gyerek voltam, tehát csináltam ilyeneket. 15 éve? 15 éve. De akkor te 10 éves voltál, vagy mennyi? Ne, azt honnan veszed? Hát mit tenni, számolom kb. De itt felnőtt emberekről beszélek. Felnőtt embereknél ez rohadt szánalmas tényleg. És felnőtt emberek ezt csinálják. Hát ugye nyilván arról beszéltem, hogy hülye gyerek voltam. Tehát igen, hülye gyerekek csinálnak ilyen dolgokat. Hát 10 évesen az embernek az a szintje, hogy SMS-ezik, azaz semmi gond nincs. De 25 évesen, meg 30 évesen, meg 40 évesen, azzal már van. Szerintem baj. Ott meg kéne tudni szólalni. Hát ennyi. Ennyi. Mert most egy 10 éves, hát egy gyerektől, egy 10 éves, 15 éves, tök mindegy, egy hány éves, egy gyerektől nem, az emberek nem válja. Nem feltétlenül van annyi mondani valója, hogy ne legyen elég egy SMS, érted? Tehát lehet, hogy az így egyszerűbb, de szerintem nem jó az se, a 10 évesek SMS-eznek, mert ezt a kommunikációs formát és ennek a szintjét. Tehát erről gondolj bele, hogy SMS hogy nyelv az iskolában a 10 éveseknek. Igen, igen, az igen. Tehát... Az, gondolj bele, hogy mennyire kurva paradox az, hogy technikai fejlesztést hozunk létre, gyártunk olyan dolgokat, amivel elbasszuk a kommunikációnkat. Tehát olyan dolgokat gyártunk, amivel csak megbonyolítjuk az egyszerűen szóban közölhető dolgokat, elektronikus úton közöljük, tök drága eszközökkel, mert ugye Facebookon idogatnak egymásnak a fogyatékosok, ahelyett, hogy elmondanák szóban. Pedig az mennyivel egyszerűbb? Hát mennyivel egyszerűbb? Hát ennyi. És emiatt ilyen gátlásos balfaszokat nevelünk ezzel, akiknek ebbe is csak egy rohadt mankójuk van, mert már beszélniük se kell. Hát most itt az exoskeleton jutott eszembe, mert most exoskeleton fejlesztéseket csinálnak, mert már mi okosabbak vagyunk, mint az evolúció, és exoskeletonnal meg tudjuk oldani, hogy az embernek nagyobb legyen a teljesítőképessége, és egy ilyen alsó lábszár exoskeletont mutatnak, aminek az a lényege, hogy az Achillessének a funkcióját javítja fel, és jobban lehet vele futni, meg gyalogolni. Marha jó, mert már tényleg gyártsunk exoskeletont, meg olyan gépeket, amik már minket mozgatnak, nem is kell nekünk már mozogni, hogy aztán testileg is sorvadjunk el, nem csak agyilag, hanem testileg. Tehát legyünk ilyen totál balfaszok, akik már saját maguk semmit nem tudnak csinálni. Ez annyira jó, annyira örülök ennek a technológiai fejlődésnek. Na de mit látott, hogy mégis a Memex? Én egyébként még azon agyaltam a minap, hogy hogyan lehetne variálni az oktatást, hogy ne balfaszok legyenek a kölkökből. És arra jutottam, hogy nem tudást kellene tanítani a 6-8-10 éveseknek, hanem készségeket. Tehát az tök jó, hogy megtanítjuk őket írni, olvasni, meg elszámolni ezzel így. De amit utána... arról beszélsz, hogy nem lexikális tudást. Nem igen. Tehát nem, de ez nem verseket a... kell nekik tanítani feltétlenül 8 éves korukban, főleg nem a kormányablakról. Tudod, hogy ez a magyar módszer főleg, ez a lexikálisan magoljuk be. Tehát Amerikában, Ausztráliában... Nem tudom, hogy hogyan oktatnak máshol, de szerintem meg kell tanítani. Jártam Ausztráliában iskolába, igaz, hogy nem általános iskolába, csak nyelviskolába. De az más. De érted, meg kéne tanítani a gyerekeket, nem, például nem, azért ott beszélgettem emberekkel többek között, na. És ott az oktatás az nem azon alapul, hogy magold be a könyvet, hanem azon alapul, hogy igen, figyelj, készülj fel, tehát például ilyeneket tanítanak, hogy prezentáció, előadni dolgokat. Készülj fel a dologra, oké, mondjuk én akademik angolra, hogy mi a faszra jártam, ez nem jelenti azt, hogy tudok angolul, ne ijedjetek meg, csak egyszerűen annyira jó voltam, hogy a general angolról áttettek akademik angolra, és azért tettek át akademik angolra, mert én folyton pofáztam. Hát tudtam beszélgetni, annak ilyen szar az angolom, de már akkor tudtam angolul beszélni úgy, hogy tudtam beszélgetni. Itt igazából általában nem az a kérdés, hogy tudsz angolul, hanem hogy tudsz beszélni. Nagyon kevés nyelvtudása és erő tudja az ember magát adni, hogyha éppen van ahhoz affinitása, hogy előadja magát. Így van. És éppen ezért mondom azt, hogy a kölköket arra kéne megtanítani, hogy tudjanak beszélni. Hát alapfokú. Tudjanak beszélgetni, meg tudjanak beszélni. Tudjanak írni, tudjanak olvasni, megértsék a szöveget. Oké, de igazából ezeket, hogy írás, olvas, és szöveget. Tudják, hogy mi az, hogy kamat, alapvető összeadás, kivonás, szorzás. Kamat. Tudják, például mi az, térkép, például kibírják, a busz megállót meg kéne nekik mutatni. Kibírják számolni azt, hogy basszus, nem lesz jó az a svájci frank hitel. Meg ilyesmi. Hát erre kéne az embereket megtanítani. De és ott akademik englisen minket már totál erre tanítottak. Az a vicc, hogy egyébként, hogyha beszélgettem emberekkel, és náluk nagyon gyakran nem kell megtanulni dolgokat. Nem arra tanítanak, hanem azt mondják, hogy figyelj, készülj fel, az 1848-as forradalomból, Ausztráliában kurvára nem ezt fogják mondani, de tegyük fel. Csak nyilván nem tudom, nem. Ausztráliában milyen forradalom volt és mikor. Készülj fel az 1848-as forradalomból, és add elő. És nem érdekli őket, hogy csinálod, nem kell fejből elmagolni, érted? De nem kell fejből felmondani. Vihetsz magaddal a jegyzetet, leírhatod, bármi. A dolgod az, hogy elmész a könyvtárba, és elkészíted az anyagot. A felelhető forrásokból, interneten utána nézel, csinálsz belőle kivetíthető anyagot, írásvetítőre, nyugodtan, nem baj, ha olvasod, nem kell megtanulni, de elmondod faszán, hogy mi volt 1848-ban. Erre tanítanak meg. Ott. És szerintem egyébként Amerikában is. Igen, és ez egyébként egy sokkal jobb rendszer, mert a lexikális tudásra nem nagyon van szükség 2015-ben. Tehát nem mondom, az egy jó dolog, hogy az volt ember... szükség. Szerinted mi szüksége volt a parasztnak arra, hogy tudta kívülről az anyám tyúkját? Arra nyilván semmi, de nem erről beszélek. Ez, hogy az anyám tyúkját megtanították, ez nem lenne rossz dolog, mert ez egy készségfejlesztés. Hogy dolgokat meg tud tanulni, memorizálni, csak nem jól csinálták. Mert az én időmben is, amikor én voltam középiskolás, akkor annyi volt a tanítás, hogy rád basztak egy csomó anyagot, aztán tanuld meg, és leszarták. És közben a tanár se értette, hogy miről van szó. Meg csináljál szakrajzokat, az volt a kedvencem. 5-6 óránál kellett szakrajzokat csinálni, házi feladat, euklideszi szerkesztés, meg még készülj fel a többi anyagból. Én meg hülye voltam, ráadásul hülye fejem volt, mert akkor nem értettem még 10 évesen azt, hogy nem úgy kell megtanulni, ahogy ők nyomják bele a fejedbe, hogy tanuld meg kívülről, hanem egyszerűen csak meg kell érteni a sztorit. És innentől kezdve tudni fogod. Maximum be kell magolni az évszámokat, az probléma. Hát azért azt még pont túl lehet élni szerintem. Hogy Mátyás királyt 1956 szerén a királyjá választották a Tiszajegén. Hát igen, ez és majdnem. És még rímelt is, látod? Hát azért ez egy szar rím volt. Ja igen, azt akartam még közben, egyébként ennek semmi közelme megszerz, de olvastam ilyesmiről, hogy hogyan képzelte el valamelyik görög filozófus, tökre mit eszembe a neve, ami marha ciki, de igazából annyira nem érdekes, az államot. Tehát neki voltak ilyen államelméletei az ideális államról. És nála ez úgy nézett ki, az egészet a nevelésre indította, hogy az embereket hogyan kell nevelni, a gyerekeket hogyan kell nevelni. Nála úgy nézett ki, hogy 20 éves korig olyan dolgokat tanítottak a kölköknek, hogy zene, sport, ilyesmi. Ilyen általános beszéd, stb. Tehát semmiféle lexikális tudás nem volt 20 éves korig, ami egyébként nevetséges, most 20 éves kortól már nem is tanköteles senki. Aztán utána 20 éves kortól, nem is tudom, talán 25-ig vagy valameddig, ilyen alap dolgokat tanítottak, hogy logika, meg matematika, meg csillagászat mondjuk, akkor utána valamikortól valameddig még elkezdtek más tanítani, és 35 éves korától számított valaki felnőtt embernek, akkor ment el dolgozni gyakorlatilag, és 50 éves koráig dolgozott szerint az ideális államban valaki, és onnantól ő nagy öreg bölcs volt, és visszavonultan élt. De valószínűleg ez a visszavonultan élt nagy öreg bölcs, ez már nem éppen ilyen hedonizmusban élt, hanem valószínűleg... Nem, tehát azért időszámítás előtt nem tudom, hát, valahány százban járunk. Az átlag életkor azt szerintem gecire nem érte el az 50-et, szóval igen. Hát a másik, hogy mondjuk valószínűleg még így is az a körülmény, amire tervezték az akkori nyugdíjasokat, kvázi, hogy mondják ezt, amikor ilyen teljes nincstelenségben így eltengődnek? Nyomor. Nem, hogy így hívják, nem erre mondom, hogy normális kifejezés. Valószínűleg az az állapot, ahogy ők elvegetáltak, mert tudod, az a, valószínűleg ennek a társadalomnak az lett volna az egyik lényege, hogy ilyenkor már az időskorú bölcs aggasztján, ő már lemond az ilyen anyagi dolgokról, és azt már ugye a fiatalokra hárítja a vagyonát, és akkor ő már... Ez a filozófusnak az elmélete volt, a filozófus az egy ilyen típusú ember. De ezzel együtt nem biztos, hogy annyira gáz volt az a helyzet, mint mondjuk a magyar nyugdíjasok például. Tehát lehet, hogy annál azért jobban éltek volna még akkor is, amikor visszavonultak, mint aggasztján. De mondjuk a modell az azért ebben a formában nem biztos, hogy életképes lenne. Mert nem, ez viszonylag röhely, de ugye amire ki akartam hegyezni az egészet, az nem röhely. 20 éves korig. Nem röhely. A modell az jó, csak a határok nem jó helyen vannak. Tehát a 35 éves korban kezdjen el dolgozni, az nem. Igen, tehát 15 év munka az úgy nem elég, én úgy érzem. De mindegy, nem ez a lényeg. Amire ki akartam hegyezni az, hogy 20 éves korig csak ilyen nevetséges dolgokat tanulnak, hát nevetséges dolgokat, aminek nevelő hatása van, igazából nem tudást adnak át nekik, hanem valamiféle filozófiát azáltal, hogy megtanítják őket sportolni. Sportoljál, bazd meg, zenéjél, ilyen dolgokat csináljál. 20 éves korig, ez volt az elmélet, és akkor ebből kialakul valami személyiség, és utána elkezdik tanítani. Ilyen mindenféle tudományokra. Most mit tanítanak 20 éves korig? Mindent. 18-ig vagy tanköteles. Tehát amit tanulsz, az 18-ig megtanulod. És akkor onnantól még vagy tanulsz valamit, vagy nem. 18-ig vagy tanköteles, de az általános iskolára vonatkozik. Egyébként azt szerintem levitték 16-ra. Tök mindegy. 16-ig vagy akkor tanköteles. De mindenki tovább tanul, aki értelmes ember, annak ugye nem 8 általános van általában, olyan ritka az ilyen, aki nem tanul. Jó, de nem, 18-nál érettségizel. Annál van, aki nem megy tovább. Nem erről van szó. Tankötelezettség az általános iskolára vonatkozik. Lehet, de tök mindegy, érted, amit mondom. Ez azt jelenti, hogy el kell 16 éves korodig végezni az általános iskolát, ha nem végezted el, mert mondjuk 16 éves korodban még második osztályos vagy csak, akkor már nem kell kijárnod a harmadikat, ez azt jelenti. Igen. De ami a lényeg, az, hogy... Jó, de tök mindegy, úgy van kitalálva az iskolarendszer Magyarországon, hogy 18 évesen érettségizel le, akkor fejezed be a középiskolát. Körülbelül igen. És onnantól már nem kell tanulni. Érettségiztem pont, de mindegy. Tök mindegy, hát ugye ki mikor született, egy éven belül, stb. Ugye. Mert nem, egyébként meg is buktam, mert leszartam az egészet. De ez egy más történet. Akkor ott voltál évvesztes. Hát megbuktam, nem, megbuktam óvodában, mert kétszer jártam a középső csoportot, de valószínűleg az volt az igazi évvesztés. Aztán azt hiszem harmadikban megbuktam középiskolában, én technikumban jártam egyébként, hogy mi a szarma. És hát 5 év alatt érettségiztem, nem 4, valami ilyesmi. És akkor lehettem 19 akkor ezek szerint. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy szart se tanul az ember 20 éves koráig semmit. Tehát pont ezek a dolgok, amit itt, ugye ez szerint a filozófia szerint megtanítanak, azt nem tanítják meg, viszont amit helyette azt tanítanak, az nem ér gyakorlatilag szart se. Én biztos, hogy tanultam értelmes dolgot az iskolában valamennyire, de így most hirtelen nem tudom megmondani, hogy mi az. Nyilván általános iskolában tanítottak meg olvasni, meg ilyenek, de nem mondanám, hogy bármilyen dologra is emlékszem, aminek hasznát venném különösebben. Az, hogy a számítástechnikai oktatás olyan szinten volt, hogy a biteket és a bájtokat a 10 emeletesben felkapcsolt meg lekapcsolt villannyal akarták megmagyarázni, az azért sokat elmond. Hát hozzáteszem, a biteket meg a bájtokat azt nem tudom, hogy mennyi idő van közöttünk, de annyival később is. De nagyon bután tanították az iskolában. Hát egyet kell tudni, ugye akkor még gyakorlatilag basic nyelvben lehetett programozni csak, vagy gépi kódban, mert Commodore 64-es gépek voltak, nem voltak még PC-k, és én akkor már játékokat írtam magamnak basicben, és akkor még ugye nem adtam fel ezt az egész monitorfejű dolgot, hanem akkor még ez engem marára érdekelt, csak az edzés miatt úgy döntöttem, hogy ez a kettő dolog együtt nem megy, és hagytam a számítógépet a picsába, de nekem a számítástechnika tanárom azt mondta, hogy szerintem az első vagy a második óra után, hogy figyelj, neked nem kell semmit csinálnod, te ne foglalkozz ezzel, amit tanítunk, nyugodtan így írogassál magadnak, amit akarsz, és ötös leszel kész. És ez halálkomolyan így történt, még emlékszem is a csávóra, egy ilyen bajszos ürge volt, a nevét már nem tudom, de gyakorlatilag ez volt. Egyébként HT1080Z című gépek voltak ott, akkor ott. Tehát még C6... Fogalmam nincs, hogy mi az. A Commodore 64 az már egy elit dolog volt. De az a lényeg, hogy... Volt, vagy talán még van is való egy Commodore 64-en. Hát annak a Commodore 64-nek 320x240 pixeles felmontása van, azt nem tudom, hogy érzed-e. Tehát nem annyira 4K volt az. Kifejezetten 1 GHz-es protect... Nem, gigahertz... Micsoda? Egy megahertz-es processzora van. Commodore 64-ben egyébként az egy nagyon jó hardware volt ahhoz képest, mert külön tudott kezelni sprite-okat, hardveresen meg volt odva. A sprite az egy, azt hiszem, 24x8 pixel méretű objektum, amit szabadon tudsz mozgatni, és tudod ütköztetni egymással, viszont egy baj volt a sprite-okkal, hogy csak a gépi kódba lehetett őket programozni, basicben nem. És a másik érdekesség a Commodore 64-nek, ami miatt egyedülálló volt, hogy volt benne egy elég speciális chip, hangchip, ez a SID, Sound Interface Device, ez volt a, még el is emlékszem, baszki. És ez egy profi vagy. Három szólamú hangot tudott csinálni, a SID chippel, és három szólamú hangot, az és nem semmi. Komplett zenéket tudtak vele összehozni, és képzeld el azt, hogy 64 kilobájt rendszermemória volt összesen, nem volt merev lemez, azt felejtsd el. Tehát vagy hajlékony lemezről, vagy pedig kazettáról. Hajlékony lemez, magyarul floppy. Floppy disk, igen. Ami 1,44 megabájt. Igen. Mármint, hogyha a kicsiről beszélünk, nem a nagyról. Nem, nem, ez tudom, még a nagy volt. Nagy. Nem, itt csak nagy nekem volt. Olyanom soha nem akkor volt. Még nem volt kicsi, csak nagy volt. Az derék. Az nem tudom, hogy mennyi volt egyébként. Az kevesebb volt, tehát 0,60, ilyesmi. Hát jó, de most gondolj bele, hogy 1,44 megabájtról beszélsz, és 64K volt a rendszermemória, hát abban futott a Basic, tehát operációs rendszer se volt, nem volt oprendszer, nem volt grafikus felület, szöveges bevitel volt, és szöveggel írtál be mindent, és volt egy kurzor, amit tudtál a nyilakkal mozgatni, de az se, nem lehetett visszaszkrollozni a képernyőt, azt tudom, hogy kiment a képernyő memóriából, leértél az aljára, kiment a szöveg, azt nem tudtad visszaszkrollozni, tehát nem jött vissza. Mint a Word-ben, amikor írsz egy szöveget, és fölmész. Nem volt rá fölös memória, ugye? És a, emlékszem, hogy az egyik, mert volt egy másik számítástechnikai tanárunk, aki ugyanaz volt, mint a matek tanár, az egy nő volt, olyan hülye volt hozzá, hogy ő vissza akarta scrollozni a szöveget, mert nem tudta. És ő tanította a számítástechnikát. Tehát ez volt az elit hű de fasz a rendszer akkor. Ja, és az volt még a SID chipnek a lényeg, hogy háromfajta hangot tudott csinálni. Színuszjel, háromszögjel, négyszögjel. És ebből gyakorlatilag az a durva, hogy ilyen full elmebeteg zsenik gépi kódban, ezen a rendszeren, ja, 64 kilobájt, azt így érzed? Persze. Nincs merev lemez, 64 kilobájt RAM-od van, szevasz. Abban fut a Basic, akkor marad 37 kilobájt RAM-od. 37 kilobájt. Az mennyi bazd meg? Egy Word file? Á, a Word file az több. Egy Word file, amiben írsz két szót, vagy nem is tudom. Jó, hát hogyha két szót írsz bele, akkor valószínűleg nem több. Tehát valami rohadt, tehát ebbe komplett játékprogramokat írtak. Úgyhogy zenével, grafikával, mindennel. Brutális, hogy ezt hogy tudták megcsinálni, ezt nem is értem. Vagy olyan zenei demókat csináltak, amiben grafikák voltak, meg zenék, meg minden. Szóval van egy ilyen, hogy demo szcéna a mai napig, ez működik, tehát vannak még ilyen C64 rajongók, ezt meg lehet találni YouTube-on, és ők mai szemmel, vagy mai füllel nagyon primitívnek hangzó dolgokat csinálnak, de azért gondolj bele, hogy mind csinálták. Tehát bazd meg gyakorlatilag olyan, mint a hajszárítót akarnád programozni valamire. Hát ez egy kicsit túlzás, de igen, nagyjából valami ilyesmi. Tehát ilyen elképesztő zsenik voltak. Egyébként majd akarok beszélni valamelyik adásban pont az egyik ürgéről, aki ilyen C64-es zeneszerző volt. Ha eszembe jutna a neve, akkor nagyon jó lenne. De nem itt eszembe a neve. Fogalmam sincs, hogy kiről beszélsz. Várjál, hasonló a neve, mint a Scientology egyház atyának. Ja, igen, mert az Ron Hubbard, ez meg Rob Hubbard. Aha, ezt nem mindegy, tudtam volna nem soha. Mindegy, nem mindegy, szóval Rob Hubbardról majd akarok beszélni, aki egy elképesztő zseni. De hogy kanyarodtunk át erre a dologra, azt nem tudom. Na mindegy. A Memexről beszéltünk még. Szóval innen indult, ez volt a házi számítógép korszaka. Ami a 80-as években egy nagy dolog volt, hogy a számítógépek bekerültek az otthonokba, és az emberek elkezdték őket használni, de tehát programozni általában senki nem tudott, de azt tudtad, hogy betöltötted floppy lemezről vagy kazettáról a játékprogramot, és tudtad vele játszani, meg cégeknél ilyen egyszerűbb adatbáziskezelők, meg ilyenek működtek. Internet, meg ilyenek sehol nem volt, tehát az nem is létezett. Semmi. Először az internetről, amikor én hallottam, ez Nemere István egyik cikke volt az Alfa magazinban, információs szuperstráda címmel, és nem igazán értettem, mi a francról beszél, és hát a 2000-es évek... De most már érted? Most már értem, a 90-es évek legvégén kezdtem el internetezni, tulajdonképpen betárcsázóssal, az nagyon jó volt megint. Fél órát vártam, az annyira zsír volt. Fél órát vártál, hogyha tudtál csatlakozni. Tehát a problémák ott kezdődtek, hogy eleve azt a buzi, ilyen tárcsázó ritmust, azt talán még most is megismerném, sőt biztos, hogy megismerném, talán még fel tudnám idézni, most nem fogom elkezdeni azt csinálni nektek. Szóval azt annyiszor meghallgattad, mire egyszer fel tudtál csatlakozni, hogy az internetről nem dobott le 5 perc után, hogy az úristen. De volt, emlékszel a hangra, ami a modemnek mindig volt a hangja? Persze, hát arról beszélek. Ja, azt megpróbáljuk majd bejátszani ide. És hát egyébként, amikor elkezdtem internetezni, az egyik első dolog, amit ugye megnéztem, az a chat.hu, mert ugye mindenki akkor csetelt, és a chat.hu, meg volt IRC chat is, aztán nem is értem, hogy működött. Mi az Isten az IRC chat? Ez valami egyetemi hálózatra lehetett valahogy fölcsatlakozni valami szerverre, és ott azon belül, de ilyen iszonyat felületen, tehát ilyen sehogy nem nézett ki az egész, és nem is értetted, hogy mi van, de például a chat.hu-ra is bementem, és emberek ott izogatták a semmit, és akkor még nem gondoltam, hogy ennyi kibaszott fogyatékos lesz, mert azt gondoltam, hogy ezek csak a monitorfejű fogyatékosok, mert ők jutnak hozzá az internethez, és a semmiről beszélgettek ott emberek egy csomó chat szobában, de alapvetően mindenki baszni akart, és azt próbálta összehozni, hogy valami csajjal ott összejön, tehát semmi másról nem szólt az egész, és rohadt szánalmas volt, úgyhogy a csetelős karrierem az nem volt nekem túl erős, és az a lényeg, hogy benézel egy chat szobába, és így nem érted, hogy... Tök jól lehet trollkodni. Én nem tudom, de mert én körülbelül 15 éve cseteltem utoljára, és ha nem több... Én mondjuk 10. És benézel oda, és így nem érted, ezek most mi az anyukról beszélnek, vagy mi van? De nem az van, hogy beszélgetnek, mint mi beszélgetünk, elmesélünk sztorikat, vagy beszélünk valamiről, hanem ilyen kétszavas faszamat irkáltak ott egymást, akkor degeneráltak, tehát már akkor lehetett sejteni, hogy itt majd ebből nagyon nagy baj lesz. Hát főleg, hogy akkor még viszonylag tényleg azok a monitorfejűek interneteztek, akikről talán azt gondolná az ember, hogy relatív értelmes, vagy talán valami és ők mondani. Tényleg relatív értelmesek voltak, meg intelligensek, és csak utána lett a parasztoknak is internetje. Hát igen. Ennek aztán köszönhetjük a Web2-vel a kommentelőket, meg a Facebookot, meg a többi agyhalott gyűjtő kiváló ilyen létesítményeket. Szóval ez az, amit a Memex szisztémában nem láttak azért valószínűleg előre. Nem, egyáltalán nem. Meddig jutott el ez a dolog egyáltalán? Bárhogy micsoda. Hát, hogy meddig látta a jövőt előre. Annyira, hogy még most se értünk el mindent, amit ő már akkor megmondott előre. Ez igazából a legjobb része az egésznek, úgyhogy tulajdonképpen ezt akarom elmondani, aztán utána a legjobb lesz, hogyha befejezzük, mert szerintem ez megint nem egy óra lesz. Szóval, azt írja, hogy most olvasok egy kicsit. Tudjuk, a látás úgy működik, hogy a szem a lápóidegen keresztül minden információt folyamatosan továbbít az agynak elektromos rezgésekkel. Ugyanezt az analógiát követi a televízió kábelben megjelenő elektromos rezgés, elszállítja a képet a fotocelláktól, meg továbbítják a műsorszóró rádióadónak. Azt is tudjuk, hogy a megfelelő eszközök birtokában nem kell megérintenünk a vezetéket, elektromos indukció segítségével is foghatjuk ezeket a rezgéseket, megnézhetjük és reprodukálhatjuk a közvetített üzeneteket, úgyhogy blablabla, nem érdekes. Hát a lényeg az, hogy innentől bedobja azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha ezt gépekkel csinálnánk. És gépekkel kezdenénk el hallani, meg látni, meg gépekkel csinálnánk minden ilyesmit. Tehát gyakorlatilag ő a 45-ben megmondta azt... a Google szemüveget. Nem a Google szemüveget, ennél ő egy tovább ment egy lépéssel. A agyadba integrált Google szemüveget találtak. Hát gyakorlatilag a szemprotézist. Agyadba integrált Facebookot. Hát az agyakba integrált számítógépet, igen. Tehát vagy a Matrixot találta fel. Arról van szó, hogy szerinte tudunk műszemet építeni, meg mindenféle ilyesmit, műhallást. És akkor ugye, hogyha már azt meg tudjuk építeni, most már tudjuk, hogy ezt szó nélkül egy csettintéssel fel tudjuk csatlakoztatni a Facebookra. Mi mással csatlakoztatni? De művalóságot is tudunk építeni, mert a Facebook ez egy művalóság. És innentől kezdve de egyébként ezek a dolgok, ezek nem a távoli jövő, mert már tényleg vannak működő produktus. De úgy, ezeket már fejlesztik, tehát semmi gond nincs. Ez nem a távoli jövő, ez most fog kialakulni, de amikor ezt a csávó leírta, az 45 volt, 1945. 70 éve ezt ő már tudta, hogy ez így lesz. Nagyjából elkerülhetetlenül. Szerintem ezt ki lehetett azért találni, annyira nem volt az ördögtől való. Hát de 70 éve. Mert mondjuk azt oké, hogy a 90-es években már ezt úgy meg lehetett tippelni, és akkor azt mondod, hogy jó, hát ez gyakorlatilag adja magát, de 70 éve még semmi nem volt. Szerintem ez annyira nem elrugaszkodott dolog, mint a számítógép. A számítógép az, most gondolj bele, hogy ugye az embernek lehetnek testi hibái, rossz a szeme, eltörik a keze, vagy bármi, és az ember, tehát abban logikusan bele tudsz gondolni, majd a technológiával ezt ki tudjuk javítani. De 70 éve a számítógépeket így beletenni a dologba, hogy az a hétköznapok valósága lesz, az egy komolyabb előrelátás volt szerintem. Ki gondolta volna? Na jó, mindegy, hát ő gyakorlatilag... Gondoltad volna 1980-ban, hogy a telefon vagy egy olyan eszköz lesz, hogy magaddal fogod vinni? 1980-ban nem gondoltam volna ez egész biztos. Hát mondjuk te nem, de én gondolhattam volna, pedig valójában... Hát ha nem 6 éves lett... Kedvezleges mobiltelefonos rendszerek már működtek Amerikában a 80-as években is. Hát volt autótelefon, nem tudom, hogy oldották még, de volt. És nem hiszem, hogy GSM hálózat. Egyébként, amiről ő beszélt itt konkrétan, azok még analóg rendszerek. Persze, tehát ő elsősorban analóg rendszereket használ, de mondom, 45-ről beszélünk. Persze, tehát 45-ben még ilyesmi. Nem tudom, és egyáltalán digitális rendszerek alapjai léteztek. Lyukkártya volt. Lyukkártya volt. Ő, ha volt, várjál, 45-ben várjál, ha volt lyukkártya, akkor viszont már volt digitális rendszer. Hát, de az még nem úgy volt digitális, mint most. Hát akkor még az volt elképzelve, hogy az emberek egyesével ott ülnek. Van valami ilyen részlet is a szövegben, hogy sok száz gépírónő fog ott ülni, és ők majd viszik fel az adatokat a számítógépbe, és az folyamatosan hányja ki. Betáplálják, innen van ez a szó, hogy betáplálják igen, a számítógépbe. Igen. Mert ugye először még lyukkártyákon adagolták be az információt. Van egyébként Szegeden egy számítógép múzeum, csak tudnám, hogy hol ez. Ott van, ahol volt a támadás vetítés, csak nem jut eszembe. De nem baj, írjátok be Google-ba támadásvetítés Szeged, és ott van egy számítógép múzeum. És én azt gyorsan meg is néztem, körbefutottam, rohadt érdekes egyébként. Tényleg érdemes ezeket a dolgokat megnézni. Hogy... Úgy emlék, hogy ott voltam valamikor, de nem biztos. Hogyha az okostelefontól, meg a tablettől, vagy honnan jutottunk el a tabletig. Mondjuk én egy idő óta ugye azt gondolom nyilván, hogy a fejlődés az ilyen elkorcsosulás irányba megy inkább, mert a tablet meg az okostelefon az már a számítás technikának az alja nagyon. Hát az csinál nekünk pénzt, az az igazság. Nem nekünk csinál pénzt. Hát nem nekünk csinál, valakinek azt csinál pénzt, de ugye nyilván abban van a pénz, hogy elkurvítunk mindent. Erre a technológiai fejlődés az tök jó dolog, meg a szemprotézis. Az logikus dolog, hogy maga a számítógép úgy, hogy neked ahhoz érteni kell, az nem életképes, hiszen a hétköznapi eszközök azok úgy kell, hogy működjenek, hogy kézenfekvő legyen a működésük, a tévét bekapcsolod a távirányítóval is kész. És tehát maga a számítógép még a mai modern PC világban is azért olyan, hogy egy csomó ember nem ért hozzá, és azt meg kéne valamit. Hát főleg a nyugdíjasok. Jó, de nem mindenkinek van affinitása, tehát én el tudok képzelni olyan embert, aki nem tud megírni egy e-mailt a mai napig. 2015-ben ide már nem nagyon kell affinitás, mondom, azok, akik nem tudták megtanulni mostanáig, hogy hogyan kell e-mailt írni, azok soha nem is fogják, és ők valószínűleg már elmúltak 60 évet. Nem, van fiatalabb is. De gyakorlatilag már nagyon sokat fejlődött, hiszen már grafikus felületünk van, elég egyértelmű, már mindenki tudja ezt használni, de ugye ez nem volt mindig így, tehát a 80-as években a számítógépekhez kellett egyfajta tudás, meg kellett tanulni ezeket használni, és egyre jobban mennek ezek a platformok a könnyű felhasználhatóság, vagy a felhasználó barátság irányába. És ugye ilyen az okostelefon, ami elméletileg egy hülye biztos eszköz. Tehát elméletileg az egy olyan eszköz, olyan egyszerű eszköz, mint a tévé távirányítója, hogy egyszerűen olyan csak egyébként. Olyan a faszt. Hát neked. Na, fasz nem. Na, nekem például nem olyan. Tehát én a falhoz baszom bármelyik okostelefont 2 perc alatt, be se tudom kapcsolni. Mert annyira idegen a gondolkodásomtól, annyira szar az egész rendszer, hogy valami elképesztő. Jó, hozzáteszem, hogy először minden, ami egy teljesen új kezelőfelülettel rendelkezik, az ilyen. Vagy ahhoz akarod baszni. Hát ezért nem merek átállni. Szokni. Hát csak nem akarok. Nem, nem akarok. Ugye ez az egyik probléma, hogy ezért nem merek átállni Macintosra, pedig át kéne, meg a pénz miatt, az a másik. De ott is egyébként sajnos egy szomorú trend, hogy megyünk az ilyen érintőképernyő meg ebbe a gagyi irányba, és ezt megint azt hiszik az emberek, hogy ez a jó, és nem ez a jó. Nem ez a jó, ez az olcsóbb gyártás technológia. Rohadt idegesítő, amikor mondjuk egy kamerán nem gombok vannak, hanem rohadt érintőképernyő, ami nyilvánvalóan nem fogja bírni azt a használatot, ami mondjuk nekem kell. Nekem a kis kamerám érintőképernyős, és kurvára idegesít. Szerencsére a Canon nem az, de van két érintőképernyős kamerám is konkrétan. És marha szar, hogy jó, oké, az egyiken abból vannak komolyabban gombok, de hát rohadt idegesítő. És ezt ugye sokan azt hiszik, hogy ez jó, de valójában ez az olcsó megoldás, hát gombot gyártani, az drágább. Megkapcsolókat. Hát lehet, hogy most már az. Biztos, hogy az. Hát most gondolj bele. Képernyő, fillérek érintő képernyő, kész, csak egy interfész kell hozzá, és meg van oldva. De a kapcsoló mechanikákat megcsinálni, mindaz az elektronikát. Nem tudom igazából, hogy az érintő képernyő mennyivel drágább, mint a nem érintő képernyő. De valószínűleg most már tényleg fillérekért legyártanak olyan az. Minimál, hogy azokat a nagyon-nagyon kicsi képernyőket, ami egy fényképező képernyő. Hát amit szoktam emlegetni, hogy a nagy paraszvakítás most az S-osztályos merciben az, hogy egy ilyen képernyő van, gyakorlatilag egy tablet be van szerelve a műszerfalba, és akkor örül a paraszt, hogy jaj, de jó, hogy kirajzolja nekem a műszerfalat. És nem veszik ki ezt az emberek, hogy ez egy gagyi, ez az olcsó. Egy műszer egységet legyártani mechanikusan, mutatókkal, létező mechanikával, kilométer számával, az az elektronikával, az a drága. Bebaszni egy sima LCD-t, az az olcsó. Hát arra csak egy szoftver kell írni, meg kell, hogy bemenjenek az adatok valahonnan, valamilyen szenzorokról, és kész. De ugyanez hát az adatok amúgy is bemennek, szóval ez hát az ugyanez történik a mechanikus kilométer vagy műszeregységnél is, ott ugyanúgy szenzorokon bemegy az adat, ugye most már minden elektronikusan megy, nem kilométer spirált tekernek az autóknak a kilométer órái, tehát ugyanott vagyunk, csak amíg azt nehéz, tehát ez egy precíziós gyártás kell egy ilyen kis mechanikához, ami a sebességmérőnek a mutatóját mozgatja, ez precíziós, drága gyártás technológia kell, komoly cégek a beszállítók, akik gyakorlatilag műszergyártó cégek, ahelyett most be lehet tenni egy 30 ezer fontos laptop képernyőt, tablet képernyőt, és megvan oda az egész, a paraszt meg örül, hogy jaj, de jó, micsoda fejlődés, miközben marhára átkúrták az egésszel, mert egy olcsó gagyit kapott. Csak hát el van adva ez nagy csúcs technikának. Jó, hát ez egy idő után kikopik ám, tehát semmi gond nincs, meg fogják fordítani az autógyártók ezt a trendet. De hogy fogják? Márhogy érted, hogy egy rosszabb nem ez. Az lesz, hogy a drága autókban adnak el kvázi csúcstechnikának kamuból képernyőt műszerfal helyett, hanem az lesz, hogy a műszerfal, vagy a képernyő lesz műszerfal helyett minden autóban, és többet fog fizetni a rendes műszerfal. Persze, hát egy előbb-utóbb az lesz, hogy ez lejön az olcsó autókba is, ez a technológia. Hát igen, és az onnantól, hogy megfordul gyakorlatilag. És utána majd az lesz, hogy hú, előadják, hogy na, a csúcs kategóriában itt meg rendes, mechanikus, old school műszerfal, úgy de jó. Tehát valami ilyesmi lesz. Hát persze, hát ezt el lehet adni. Ez lesz a következő, nem tudom, valahány évnek a stratégiája. Műszerfal szempontból, úristen, beértünk ez mi, nem? Na, mielőtt benyomjuk az utolsó zenénket, és elbúcsúzunk mára, még egy témát meg akarok veletek beszélni, és erre olvasói reakciókat is várok esetleg. Hát, ha van tippetek, hogy tudnak az emberek úgy ülni, mint egy buzi? Puzsér szokott így ülni egyébként, nem mint hogyha bántani akarnám a Puzsért, így a nem identitása szempontjából, de ugye arról beszélünk, amikor valaki így keresztbe teszi a lábát, és nem az, hogy az egyik lábfejét... Úgy teszi keresztbe a lábát, mint a nők. Hát igen, tehát úgy egymás mellett van a két láb, és az egyiket egy kicsit ráteszi a másikra. Tehát ez bázd meg, tehát most ezeknek combjuk nincs, vagy heréjük? Lehet, hogy egyik sincs. Én nem tudom így a lábamat összetenni, tehát nem tudok buzin ülni sehogy, de ezt nagyon sok embernél megfigyelem. Például ma kajáltam a Duna Plázában, és egy mellettem lévő asztalnál volt egy ilyen old school, klasszik, metálos gyerek, hosszú hajjal. Igen, és ő így ült. És így ült, de mindegy, de mindegy ilyen nagyon-nagyon rossz buzi. Tehát így ült, de még így kis volt, így oldalra csavarodva a lába valahogy. Hát mondom, arra kikurva istenit bazd meg. Pedig azt hittem, hogy tényleg egy ilyen 80-as évekbeli fiatal metálos gyereknek nézett ki, de igazából rohadtul. 80-as évekbeli vagy fiatal? Hát Most ezt hogy adjam neked össze? Mert tudom, jó, értem hogy... egyébként, biztos, na, hogy értik okay, a hallgatóink is. Örülök, hogy sikerült. De gondoltam, hogy buziskolok egy kicsit most veled. Ez nem volt jó ötlet, ez viszonylag rossz ötlet volt. Na mindegy, szóval ezt nem értem, hogy hogy tudnak ezek az emberek így ülni, mert most a Kárász Róbert TV műsorvezető, mert azt hiszem van egy Kárász Róbert nevű tévés műsorvezető, aki egyébként szerintem, ezt halkan mondom, szerintem egy faszkalap. Mert hogy egy ilyen így tud ülni, mert látszik, hogy az ember az ilyen 40 kilós fos az egész, tehát ez egy ilyen keskenytestű, szerencsétlen hülye, aki életében nem sportolt, annak lehet, hogy a kis csontos lábát azt így keresztbe tudja tenni buzimódra, de amúgy én nem értem. Tehát... akkor is, tehát hova teszi a heréjét? Ez az. Hogy mert hogy az ott van? Most ez egy dolog, hogy nem látjuk kívül magunkat, hogy hogy nézünk ki. Ezt mondjuk szarjuk le, mint a selfie-nél. De hogy, de hogy lehet ez kényelmes? Van? Hogy lehet ez kényelmes? Nem értem. Mert ez, hogy így a bokámat ráteszem a másik térdemre, és ugye kvázi vízszintesen van az alsó lábszáram, tehát a másik lábam és a egyik lábam... ugye a két comb az egy ilyen terpeszben van. A két comb terpeszben van, és a másikat ugye rárakom úgy a térdemre, hogy az meg párhuzamos a talajjal. Tehát hát ez az... semmi gond nincs. Tehát így lehet ülni, ezt én egyébként olyan típusú vagyok, aki combtőben hajlamos görcsön, és ez motorozáskor néha nem jó, mikor magasra kell húzni a térdet. Ezért sem szeretem a pucsítós motorokat. És ezt tegnap is bejátszott ez a történet, mert a Harley Davidson kihozott egy-két motort a szalomból. Nem tudtok annyi motort hozni, ahányan voltunk, úgyhogy saját motorra kellett menni. De ugye a Dani az egyik srác, aki ott dolgozik, ő egy Dynával jött. A Dyna az pont az a sorozat a Harley Davidsonnál, ami a Sons of Anarchy-ban szerepel. Meg lehet ismerni arról, hogy van. Ez nyilván egy szándékos lépés volt. Nem, egyetlen. Nem. Tényleg nem? Nem, csak volt egy Fatbomb náluk, ami bent van a szalomban, valószínűleg én azt tesztre el is fogom vinni, most is mentem bele egyébként, hoztak egy Sporit, meg egy Fatbombot, és az volt az érdekesség a Fatbombban egyébként, és ez nagyon sokat elárul a gyárak stratégiájáról. A Harley Davidson egy kicsit úgy működik, mint ahogy az autó gyártók is, illetve az autó kereskedelem is, mert például nagyon érdekes, hogy az autókat mindig az alapmodellárával hirdetik meg, tehát nagyon olcsón lehet kapni XY típust, az jellemzően az olcsóbb, például Magyarországon népszerűbb típusoknál van, hogy azt mondják, hogy mit tudom én, a Skoda Fabio, Fabio az egy ilyen hosszú ratyi volt a 80-as években, szóval a Skoda Fabia mondjuk kapható X forintért, marha olcsón. Hozzáteszem, mindenki ezt csinálja, tehát az eBay-en van olyan, hogy rákeresed egy termékre, mondjuk valami ruhára, vagy cipőre, vagy ilyesmire, amiből vannak méretek. És akkor az van, hogy kiír egy árat, hogy ettől eddig terjedően lehet megkapni, ugye nyilvánvalóan, amikor rákeresed, akkor a legalacsonyabb ár az, ami alapján kidobja neked a találatot. És hogyha beállítasz egy bármilyen méretet, mindegy, hogy miért, akkor az ár az azonnal maximálisra ugrik. A minimális ár az meg gyakorlatilag nem létezik. Esetleg egy olyan... hát ezt csinálják. Esetleg egy olyan méretnek az ára, ami nem kell senkinek, mert meg a nagy, X-es. Vagy meg a kicsi. De ugye általában az átlagos dolgoknál nem. De az autóknál nem egészen így van. Az autóknál úgy van, hogy van egy papados alapfelszerelés, és azt mondják, hogy az 2.800.000 forinttól kapható az a típus. De ez az alap papados felszereltség, ez nincs is raktáram. Tehát ha te ilyet akarsz venni, akkor barátom megszívtad, mert nem lesz, rendelni kell, várni kell rá, akkor leszállítják, de általában, amikor bemegy az ember új autót venni, akkor már úgyis elbaszok 2.800.000-et, akkor már kérek bele légkondit is, meg minden lófaszt kérek bele, és akkor az autó úgyis drágább lesz. Tehát majd olyan ajánlatokat fognak adni, meg olyan kedvezményeket adnak, meg minden, hogy te még ajándékba kapsz majd ezt, meg azt, meg minden, csak közben jóval többet fizetsz a végén, mint amennyi a vevő csalogató ár volt. A Harley-nál ez úgy működik, hogy megveszed a Dynát gyárilag, illetve nem a Dynát veszed meg, hanem a Fatbombot, ami a Dyna sorozaton belül egy motor, és a Fatbombnak hagyományos helyen van a lábtartója, és ugye a kipufogó zajszint előírásoknak megfelelő kipufogója van, tehát rohadt halk. Viszont a lábtartó az olyan helyen van, mint egy normális motoron, de ezeken a motorokon az ülés viszont alacsony, ezért a térdet nagyon magasra kell húzni, és én ott azon a ponton már be is görcsölök. Tehát amikor az első pár kilométert mentem a Dynával, az marha rossz volt, mert totál görcsölt mind a két combom, és visszafelé lett úgy, ahogy jó. De a vázon már ott van az előretolt lábtartónak a helye. mert ugye egy chopperen előre tolt láptartóval közlekedsz, az enyémben is elő van a láptartó viszonylag, és ugye a Harley Davidson már rászereli a vázra a helyét, tehát már élből kalkulálnak azzal, hogy mész egy kört a Dynával, illetve a Fat Bobbal, és kurva szar lesz, és rögtön akarsz egy előre tolt láptartót, 170 000 forintért plusz szerelés. Ezen kívül ugye meg fogod rávenni rögtön azt a kipufogót, ami nem ilyen halk, úgyhogy könnyen lehet, hogy rögtön egy 5 kiló így ráugrik a történetre. Ez a trükk a dologban. És például a Street 750 sorozatot is, ami az olcsó Harley, azt úgy hozták ki, hogy már élből presszionálják az embert, hogy ezt neked át kell építeni, és ezerféle lehetőség van, mivel szépé teheted, mert egyébként nagyon ilyen fapados láptartók vannak rajta, nagyon fapados fogantyúk, meg ilyenek, markolatok, nem fogantyúk, a motoron nincs fogantyú, nem kell fogni, a markolat van. Na mindegy. Tudnak ezek a marketinges csávók azért. Ki van találva a dolog, hogy azt hitt, hogy te 2,8 millióért már Harley Davidson tulajdonos lehetsz, és az lehetsz valóban, de hát ha nem is rögtön, mint mondjuk az autóiparban, de előbb-utóbb elkezdesz majd szépen venni rá ezt-azt, mert majd nem fog tetszeni a kazánlemez láptartó, meg ezek, és szépen építgeted magadnak, ami egyébként részben nem is rossz dolog, hanem tulajdonképpen jó, mert ez egy hobbinak is felfogható dolog, és a saját képedre szabhatod a dolgot. Hát persze, hogy hobbi csak drága, és de ugye hát... Harley Davidson ebből pénzt keres. Persze. Hát itt erről van szó, ez biznisz nekik. Neked meg esetleg hobbi, hát hogyha tetszik, miért ne? Egyébként nem egy rossz hobbi. Lehetne rosszabb. Például lehetne. Na mindegy, most nem fogok kitalálni semmi búziságot. Hát lehetné drogos is. Az nem hobbi, szerintem az életmód. Én nem tudom az mi. Nem, van akinek hobbi is, mert nem tudok más csinálni, és akkor mennek az állatok, szép és füves cigit. Hogy a Puzsér az nem ilyen? Á, nem mondjunk ilyet, mert lehet, hogy a Puzsér beperel 10 000 forintra. Ja, lehet. De hát Amerikában most rakott bele valamelyik befektetési alap 75 millió dollárt a fűbizniszbe. Ez nagyon jót fog tenni egyébként, Amerikában mindenki okos lesz. Na mindegy, ezekkel a magvas gondolatokkal búcsúzunk. Hogyha el akartok érni minket, és bármilyen témához hozzá szeretnének szólni, vagy írni nekünk levelet, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen megtehetitek ezt. Ma is elfelejtettünk levelet olvasni, de nem baj, mert ez most különleges rövid rádió volt, ami... Ami szerintem rohadt hosszú lett, de nem probléma. Nem sikerült ez se rövidre, viszont lesz egy utolsó zenénk természetesen, amit majdnem elfelejtettem, hogy melyik dal lesz a Poison-tól. Ride the Wind. Igen. Ez egy nagyon vidám, kicsit nyálas, de nagyon vidám zene. Ilyen igazi vidám zene, nyárra tök jó például. És ez a lényeg, hogy vidámak legyünk, nem baj, hogyha egy kicsit folyik a nyál, az néha jó, és szerintem ennyi. De inkább legyünk vidámak, mint búval baszottak, a viszont hallásban. Sziasztok!